Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 25 oktober. Het leger van Myanmar zou bommen hebben laten vallen op een menigte tijdens een concert, waardoor meer dan 80 mensen omkwamen. En meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten zou het Openbaar Ministerie niet open zijn. Daardoor staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel, schrijven de advocaten in de brandbrief. Een woordvoerder van het OM zegt in een reactie in Trouw de verwijten uit de brief te kennen, maar hij benadrukt dat het gebruik van cryptodata door rechters is toegestaan. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïnse militairen in Engeland, heeft minister van Defensie Ollongren bekendgemaakt. Het gaat om het opleiden van Oekraïnse recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Ongeveer 90 Nederlandse militairen van de Koninklijke Landmacht werken nu mee aan de trainingsmissie. Nog eens 90 militairen van het Korps Mariniers geven de volgende twee lichtingen Oekraïnse recruten een basistraining. De Nederlandse deelname zou ongeveer 7 miljoen euro kosten. De Oekraïnse president Zelensky doet opnieuw een claimend beroep op Israël om luchtafweersystemen te sturen. Hij beweert dat de Russische president Poetin Iran waarschijnlijk zou helpen met het atoomprogramma van het land in ruil voor de militaire bijstand die Iran verleent. Iran zou drones hebben gestuurd naar Rusland, maar Teheran ontkent dat. Israël heeft tot nu toe geweigerd om wapens te leveren aan Oekraïne. Premier Rutte is op bezoek in Israël en spreekt daar met minister van Defensie Gantz, waarschijnlijk ook over de mogelijke steun van Israël aan Oekraïne. De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is omgekomen bij een verkeersongeval. Hij reed gisterochtend Amerikaanse tijd tegen een gebouw aan in Hollywood en overleed ter plekke. Het is nog onduidelijk of het ongeluk hem fataal werd of dat hij eerder al onwel was. In de afgelopen 40 jaar speelde Jordan in meer dan 130 series en films. Hij werd geprezen voor zijn rollen in de tv-series American Horror Story en Will and Grace. Leslie Jordan was 67 jaar. Het weer vanochtend start lokaal met een enkele mistbank. Die verdwijnen snel. In de loop van de dag trekken wolkenvelden over, maar de zon schijnt ook geregeld. Vooral in het westen en het noorden van het land is er kans op een bui. En het wordt vandaag zo'n 17 graden. Het NOS Radio 1-journaal. In Myanmar zijn meer dan 60 mensen om het leven gekomen door bombardementen van het leger. Twee gevechtsvliegtuigen zouden zondagavond tijdens een concert in Kachin bommen hebben laten vallen op een menigte. In het noordelijke staat vechten rebellen tegen de onderdrukking van de militaire junta. Correspondent Mustafa Maghadi vanuit Jakarta. Mustafa, wat voor een evenement was dat? Nou, het was een concert ter gelegenheid van de verjaardag van het Kachin Onafhankelijkheidsorganisatie. De organisatie. Dat is de politieke tak van een etnische afscheidingsbeweging in het noorden van Myanmar. Die al decennia lang vecht voor, ja, zoals de naam al zegt, de onafhankelijkheid van Myanmar. Er zouden zo'n 300 tot 500 mensen op dat feest zijn afgekomen. Ook heel wat populaire Kachin-artiesten die waren aanwezig om dat feest een beetje op te luisteren. Maar ja, Myanmarese leger voerde dus een luchtaanval met een aantal gevechtsvliegtuigen uit op dat concert. Je zei 80 doden, dat is wat de onafhankelijkheidsorganisatie zelf zegt. Er zijn ook weer meldingen van 60 doden. Het is altijd heel onduidelijk hoeveel het er exact zijn. Organisaties die elkaar tegenspreken. Maar het is in ieder geval een bijzonder dodelijk incident. En volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is hier duidelijk sprake van een schending van het oorlogsrecht. Omdat er toch heel veel burgers die ongewapend waren, ook nog eens beroemde artiesten en lokale politici aanwezig waren, die je gewoon niet mag aanvallen. Het gebeurde zondagavond al. Nu horen we het pas. Hoe komt dat? Ja. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk om dit soort dingen te bevestigen vanuit Myanmar. Er druppelde gisterenochtend al geruchten naar buiten over deze aanval. Maar niemand kon met zekerheid zeggen wat er nou gebeurde. Omdat het werk voor journalisten bijvoorbeeld nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt in Myanmar. Het leger grijpt zo hard in dat het letterlijk levensgevaarlijk is voor lokale journalisten. Er komt nog eens bij dat veel getuigen ook niet durven te praten vanwege hun eigen veiligheid. Ook nog eens omdat ze gelieerd zijn aan een onafhankelijkheidsbeweging. Doen ze dat wel, dan doen ze dat anoniem. Dus ja, bevestigen wat er nou precies is gebeurd is moeilijk. Nou, er kwamen langzaamaan beelden online. Sommige slachtoffers, ja, die waren zo prominent in de Kachin-regio dat de informatie in dit geval eigenlijk nog best rap naar buiten kwam. Ja, daardoor weten we nu pas zeker te vertellen wat er nou allemaal gebeurd is. Het klinkt ongelooflijk dat je bommen laat vallen op een menigte bij een concert. Maar het leger van Myanmar heeft ook al luchtaanvallen uitgevoerd op een school. Ja, allebei dus echt wel duidelijke burgerdoelen. Ja, absoluut. Je hebt het over, we hebben het er voor mij eerder over gehad, een ruime maand geleden. Op een klooster was dat. Twee helikopters die schoten op dat klooster en daar zat een school in. Ja, en daar kwamen gewoon kinderen om het leven. Nou ja, dat soort aanvallen, daar schenden ze mensenrechten mee. Schenden ze het oorlogsrecht mee, zeggen meerdere mensenrechtenorganisaties. En ja, ze doen dit om angst aan te jagen, intimidatie, duidelijk maken aan oppositie- en rebellengroepen dat het leger geen enkele morele grenzen kent om de macht in Myanmar in handen te houden. Nou, de Verenigde Naties hebben deze aanval op dit concert ook weer een duidelijk geval van excessief en disproportioneel geweld genoemd tegen ongewapende burgers. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International die voegen eraan toe dat dit dus echt gewoon duidelijk in een patroon past van ongeoorloofde luchtaanvallen die het leger dus uitvoert. Alleen het leger blijft ze doen omdat ze ermee wegkomen. Er wordt elke keer weer opgeroepen tot nieuwe sancties. Maar ja, die leveren niks op tot dusverre, want ze blijven het doen in de hoop dat het leger hun tegenstanders op de knieën krijgen en uiteindelijk de controle over Myanmar in handen houden. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Radio 6 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur had een reportage over sociale ontwikkelingsbedrijven. Daar werken mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. En zij creëren op die manier weer toekomst voor zichzelf. Toen ik hier begon, toen zat ik in therapie, woonde ik nog thuis. Ondertussen ben ik verloofd. Ik heb eigen woningje. Ik heb gisteren te horen gekregen dat de koopwoning doorgaat. Ik ben hier leidinggevende ondertussen. Het is in 6 jaar tijd is mijn leven wel enigszins veranderd. En dat was zonder deze plek was dat niet gebeurd. Er is natuurlijk een fors gebrek aan personeel waar juist deze groep mensen iets voor kan betekenen. Bijvoorbeeld bij het bedrijf ICT vanaf morgen. Bedrijven hebben geen zin om die mensen in dienst te nemen, want het is allemaal gedoe, om het zo maar te zeggen. Er moet productie gedraaid worden. In het verleden hoefden ze dat ook niet, want er waren mensen genoeg op de arbeidsmarkt. Maar nu hebben we met z'n allen een probleem, omdat er te veel werk is en te weinig mensen. In Op1 ging het over de nieuwe film El Hop van de regisseur Sharif Nazar en hoofdrolspeler Fahd Larzoui. De film gaat over homoseksualiteit binnen de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. En Nazar legt uit waarom hij een film over dat onderwerp wilde maken. Het is eigenlijk ontstaan toen ik bij familie in het Midden-Oosten was. En die waren allemaal super liefdevol. En ineens stelde ik mezelf de vraag van zouden deze mensen plots minder van mij houden als ik op mannen zou vallen? En dat geloof ik niet. Ik weet wel dat het problemen zou opleveren. Alleen is het wel het beeld wat we altijd in de media zien. Als het gaat over de MENA-cultuur, dus Midden-Oosten, Noord-Afrika. En dan dit soort onderwerpen. Dat het lijkt alsof je maar 2 oplossingen hebt. Je kiest voor je familie of voor je geaardheid. Ja. En ik dacht, ja, wat als je beide wil? Larzoui zei dat hij geen moment twijfelde toen hij hem vroeg om de hoofdrol te spelen. Ik hoorde zijn idee en ik was meteen verkocht. En ik dacht van wauw, dit gaan we maken, dit gaan we doen. Omdat ik weet wat voor belangrijke boodschap erin zit. God, Jesus, Trump. Dat is de nieuwe 3-delige documentaire serie van Thijs van der Brink. Gisteravond was deel 1 te zien. Van der Brink sprak dominee Mike Van Buren over de bestorming van het Capitool. Van Buren is er heilig van overtuigd dat Trump niets te maken had met die bestorming. This riot was hyped up by people that wanted to make him look awful. Come on. You don't think he's responsible for the rioting that they... Absolutely not. Piet Hoekstra, de voormalig Amerikaans ambassadeur in Nederland, vertelde dat door Biden de benzineprijzen te hoog zijn geworden. Amerikanen rijden soms dagelijks 60 kilometer naar werk. En de voormalig ambassadeur zei dat het gevolgen voor Biden heeft, omdat hij het milieu de voorkeur geeft boven de fossiele brandstofindustrie. He made it clear during the campaign. He was asked at a debate, are you willing to give up economic growth if it means shutting down some fossil fuels? And he said yes. We'll see the midterms and people will at that point in time, you know, they will either reward the Democrats or they will hold them accountable for what we're seeing. What do you think? What will happen? It's going to be a blowout for the Republicans. De Republikeinen zullen ervan profiteren, aldus oud-ambassadeur Hoekstra. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. What's up van de Four Non Blondes. Zorginstellingen gaven vorig jaar honderden miljoenen uit aan de inhuur van extern personeel. Volgens het AD kwam dat door corona en doordat steeds meer zorgpersoneel als zelfstandige verder gaat. Ze kunnen makkelijk die stap maken, want de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden groeit. En als zelfstandige kunnen mensen hogere tarieven rekenen. In de ziekenhuizen stegen de kosten voor extern personeel daardoor met gemiddeld 7,7% naar €544 miljoen, schrijft de krant. Vooral in de kleine ziekenhuizen ging een groter deel van de personeelskosten naar ZZP'ers. Ouderenzorginstellingen gaven vorig jaar ruim 124 miljoen euro meer uit aan de inhuur van personeel. Die kosten stegen daardoor naar in totaal 1,6 miljard... waarbij vooral de grootste organisaties mensen extern inhuurden. Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders noodgedwongen een beroep op de voedselbank. Daarover schrijft Trouw. De Vereniging van Voedselbanken zegt dat dit komt door de stijging van de vaste lasten. Nu ook ouderen en mensen met één of meerdere banen melden zich bij de voedselbank. Ze verwachten dat het klantenbestand aan het einde van deze winter met minimaal 40% is gegroeid ten opzichte van januari dit jaar. Als die voorspelling uitkomt, zullen dan zo'n 130.000 mensen per week een beroep moeten doen op voedselhulp. Dat is nu nog wekelijks ongeveer 112.000. Woede over WOZ-gluurders, dat is de kop in de Telegraaf. Gemeenten eisen tot woede van inwoners dat ze foto's maken van de binnenkant van hun woning, zodat ambtenaren de WOZ-waarde nauwkeuriger kunnen vaststellen. Dan moeten mensen afbeeldingen van onder meer hun badkamer, keuken en toilet naar de gemeente mailen. Ja, dat zijn ook geen plekken die ik snel naar iemand anders zou willen sturen. Hoe net ze het ook uitzien natuurlijk. Nou, de inwoners in 9 Oost-Brabantse gemeenten moeten nu duizenden twintenaren op deze manier foto's maken voor de WOZ-gluurders. Zo noemt de Telegraaf die controleurs dus. Bewoners die daar boos over zijn worden gesteund door lokale politici en de vereniging Eigen Huis. En er zijn vooral zorgen over wat er dan met die foto's gebeurt van bijvoorbeeld badkamer en toilet. Ook de autoriteit persoonsgegevens zegt de zaak nauwlettend te volgen. En op de voorpagina van de Volkskrant gaat het over soep en aardappelpuree op schilderijen. Klimaatactivisten hebben de laatste weken eten over kunstwerken van Van Gogh en Monet gegooid. Volgens freelance campagnevoerder Lena Hartog zijn dat succesvolle acties. Ze zegt in de krant te beseffen dat het voor veel mensen misschien te radicaal lijkt om soep te gooien op een beroemd schilderij. En volgens Hartog zijn dit voorbeelden van wat kunst anno 2022 kan zijn. Een spiegel voor de maatschappij. Het Groningse dorp Zoutkamp worstelt met de overlast van asielzoekers uit een opvanglocatie in Marnewaard. Na incidenten heeft de gemeente maatregelen genomen, waardoor de situatie een beetje is verbeterd. En gisteren hadden bewoners de gelegenheid om in gesprek te gaan met de mensen die erover gaan. Verslaggever Roel Pauw. Goedendag meneer. Goeiedag. Aangemeld voor de voorlichting van de gemeente. In een restaurant aan de haven van Zoutkamp kunnen mensen buiten het zicht van pers en publiek in gesprek met burgemeester Henk-Jan Bolding en met vertegenwoordigers van het COA en de politie. We hebben met de politie en het COA geprobeerd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Willem Roorda kwam als eerste weer naar buiten en hij had een paar vragen gesteld. Wat is het aantal mensen wat er nu opgevangen wordt? En wat is het maximaal aangestelde mensen? En tot hoe lang gaat deze opvang door? En nou, daarvan zegt hij voor 6 maanden. Punt. Bent u voor het moment een beetje gerustgesteld na dit gesprek? Voor nu wel. Voor nu. De burgemeester houdt er naar zijn afspraken. Hè? Wij proberen zo goed en zo kwaad mogelijk alles te voorkomen wat tot onrust leidt. Maar ik begrijp ook nog steeds wel dat mensen onrust hebben, omdat ze bang zijn voor een situatie die hier niet gewend waren hier in Zoutkamp. Terwijl de burgemeester zijn gesprekken voert met alles bij elkaar, 21 bezorgde burgers, stroomt de kade van de haven vol met mensen die hun bezorgdheid willen delen met iemand anders. Geert Wilders. Ja. Wat verwacht u van hem? Heel veel. Wat dan? Die asielzoeker zie je weg. Ja? Ja. Het is te erg nu. Het wordt te erg. Nou, ze stelen alles, ze slopen alles, jatten alles eigenlijk gewoon. Dus, Absoluut. Ja, ik noem het tuig. Ik noem het echt tuig. Ja. Waarom is het tuig? Omdat ze stelen en plassen in je tuin en ik weet het allemaal niet. Het is niet goed. Maar geef mijn telefoon mee. Achter. Niet allemaal. Nee, er zijn ook goeie bij. Vind ik. Ja. En als het gaat om die overlast, dan heb je daar zelf ook mee te maken gehad? Ik zelf persoonlijk niet, maar... Als het zo doorgaat, gaat het wel komen, denk ik. Ja. Dat is goed. Goed je te zien. Ja, goed hier gedaan. Jullie weten het van de steun. Ja. Dan zijn we hier. Hartstikke goed. Meneer Wilders. Hallo. Dat is goed. Ja. Groot enthousiasme, applaus. Iedereen wil een selfie. Leuk dat ik hier ben. Meneer Wilders, wat kunt u concreet voor Zoutkamp doen? Ik kan het niet van ze tegenhouden, nee. Dat moeten ze zelf doen via de gemeenteraad. Want die gaat daarover. Niet ik, niet Den Haag. Dus ja, ik probeer een bescheiden steentje bij te dragen. Maar vooral de mensen moreel te steunen. Ja, u kunt zeggen van, nou, daar hebben ze misschien niks aan. Ik denk dat ze er wel wat aan hebben. In ieder geval wordt het, wat ik hoor, heel erg op prijs gesteld dat ik in ieder geval hier ben. Ik hoop maar dat de gemeente hier, de burgemeester, even ziet hoeveel kritiek erop is. Gewoon van zijn eigen mensen. En dat hij zich nog eens achter zijn oren krabt. Het hele tafereel is burgemeester Bolding uiteraard niet ontgaan. Ja, ik begrijp dat de heer Wilders hier was en dat een hoop aantal mensen daar naartoe zijn gekomen. Ja, dat raakt mij natuurlijk ook wel, omdat ik mij realiseer dat hier in Zoutkamp een gevoel heerst van waarom nou en zoveel mensen hier en ze zijn bang. Werk aan de winkel dan, denk ik, als ik al die mensen zie. Er is veel werk aan de winkel en we gaan geen dag voorbij laten gaan om hier aan te zorgen dat het draagvlak verbetert. Ik heb geen vertrouwen meer in. In het bestuur? Sowieso. Heeft u wel vertrouwen in Geert Wilders? Dat weet ik niet. Laat maar eerst zien. Laat maar eerst zien. Ik bedoel, er zijn nu genoeg piepo's geweest. Ik vind het wel goed. Ja. Een verslag van Roepau. Het is 6:50. De Japanse premier Kishida heeft het maar druk mee met het onderzoek naar de verenigingskerk, ook wel bekend als de Moon-secte. Er zijn nauwe banden tussen de kerk en de regeringspartij en dat is ongewenst. Het laatste politieke slachtoffer, dat is de minister van Economische Vernieuwing, die vanwege relaties met de kerk gisteren ontslag moest nemen. Correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, wat waren die banden van de minister met die verenigingskerk? Ja, in het kort. Hij heeft een ontmoeting gehad met de leider van de verenigingskerk in 2018. Dat is een paar jaar geleden. Maar hij heeft ook al eerder deelgenomen aan activiteiten van de kerk. En dit is waarom hij ontslag nam, of eigenlijk moet ik zeggen, is gedwongen ontslag te nemen. De Japanse premier Kishida die heeft al zijn kabinetsleden had hij opgedragen om onderzoek te doen naar hun eigen banden met de verenigingskerk. Dit had hij gedaan nadat in augustus al het hele kabinet was gevallen. Hij had zelf het hele kabinet ontbonden. Dat was het gevolg van de aanslag op oud-premier Abe ook. Want in de weken daarna kwamen erachter dat er steeds meer politici banden onderhielden met die religieuze secten. Zo'n 180 leden inmiddels van de regerende partij, dat is bijna de helft van de mensen die in het parlement zitten. Waaronder dus ook 20 kabinetsleden destijds. Nu in het nieuwe kabinet blijkt Yamagiwa, dus die minister, daar dus ook weer een van te zijn. Maar ja, hij verzweeg het. Tijdens kamerdebatten zei hij letterlijk, ik kan me niks herinneren. Nou ja, de Japanse media die had blijkbaar een iets beter geheugen. En die maakte duidelijk dat hij daadwerkelijk wel banden had met de kerk. En zelfs met de leider. En het ligt zo gevoelig niet omdat het een kerk is, maar omdat het een sekte is dus. Ja. Het is dus echt een religieuze sekte en dat maakt het allemaal. We moeten even terug daarvoor. Naar de aanslag op oud-premier Abe. Waarom het eigenlijk ook dus zo gek is dat dit allemaal gebeurt. Want de schutter die had op 10 juli dus de oud-premier doodgeschoten. En het bleek dus dat zijn reden was dat Abe banden onderhield met die verenigingskerk. En zijn eigen moeder die zou tot faillissement gedwongen zijn om donaties te maken aan die sekte. En het vreemde is, nu blijkt dus inderdaad dat heel veel van die politici banden hadden met de organisatie. Ze worden beschuldigd van mensen afpersen. Maar ja, het is dus ook een enorme lobbyclub, blijkt. Ze persen dus geld af van gelovers, steunen daarmee politici. Gaan bijvoorbeeld stemmen verzamelen en politici op hun beurt die beloven dan het beleid van de kerk te gaan steunen. Ja, dit is bijvoorbeeld anti-homohuwelijk, tegen gescheiden achternamen na het trouwen. Zelfs het wijzigen van de grondwet. Allemaal conservatieve posities waar Japanners zelf eigenlijk helemaal geen steun voor hebben. Dus ja, het is ook niet verboden om banden te hebben met de kerk, maar het is extreem onpopulair. Kishida, de premier, is er dus heel druk mee bezig. Hij wil echt schoon schip maken. Waarom is het zo belangrijk voor hem? Ja, het is echt die populariteit. Sinds dit allemaal naar buiten is gekomen, eigenlijk gelekt is, is de steun onder de bevolking voor hem gewoon gekelderd. Op dit moment zeggen 2 van de 5 Japanners gewoon regelrecht geen steun te willen geven aan Kishida. En bijna 3/4 zegt dat hij de situatie heel slecht aanpakt. En ook weer met deze minister van Economische Vernieuwing. Het feit dat hij dat de premier zelf niet de knoop heeft durven hakken, wordt eigenlijk gezien als onwil om het probleem aan te pakken. Om echt iets te doen aan de situatie. Hij probeert nu wel wat te doen. Hij probeert bijvoorbeeld nu de religieuze status van de verenigingskerk af te nemen. Iets dat zelden gebeurt. Een van de laatste keren was bijvoorbeeld de Aum Shinrikyo-secte. In 1995 hadden die een sarin gasaanval uitgevoerd in de metro in Tokio. Daar vielen 13 doden, meer dan 5000 gewonden. Voordat daar iets gedaan werd ook. En ja, een van de dingen die dus gedaan werd, was die positie als religieuze organisatie afnemen. Ja, dus die vieze nasmaak voor dit soort sectes, dat is wel best wel blijven hangen onder Japanners. En ja, Kishida die probeert daar wat aan te doen, maar het lukt hem niet echt. En daar ondervindt zijn kabinet nu wel de gevolgen van. Ja, want het betekent dat hij ook voorlopig er nog niet klaar mee is. Nee, dit blijft echt nog wel spelen. Ik verwacht de komende weken waarschijnlijk nog wel wat meer slachtoffers. Het gaat echt over meer dan 100 mensen, 180 mensen. Ja, het is echt een enorme hoeveelheid politici. En met elke nieuwe valt er weer wat meer grond weg onder de voeten van Kishida. Dus hij zal echt iets moeten doen voordat het helemaal wegvalt. Correspondent Anoma van der Veren. Vandaag is er pakker tussen 11 en 1 een zonsverduistering. En het is best lekker weer, dus wie weet kun je hem wel bekijken. Liggend in het gras. Moet je wel wakker blijven. Daydream. I fell asleep amid the flowers. For a couple of hours. On a beautiful day. Daydream. I dream of you amid the flowers. For a couple of hours. Such a beautiful day. Sleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Maar Daydream in Blue. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Meer dan 100 advocaten hebben een brandbrief gestuurd over een nieuwe opsporingsmethode van het Openbaar Ministerie. Volgens de advocaten staat het recht op een eerlijk proces en privacy op het spel, omdat het OM volgens hen niet open is over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatie. De VS komt met nieuwe sancties tegen de mijnbouwsector in Nicaragua. Door die belangrijke industrie te raken, hoopt de regering Biden de druk op dictator Ortega op te voeren. Er werden al sancties uitgevaardigd tegen Ortega, vicepresident Murillo en de mensen om hen heen. Ook volgend jaar helpen Nederlandse militairen bij het trainen van Oekraïnse militairen op schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Het gebeurt in Engeland. Daar werken nu al 90 Nederlandse militairen aan soortgelijke opleidingen. Dus er ook twee lichtingen Oekraïnse militairen worden getraind door het Korps Mariniers. En de Oekraïnse president Zelensky heeft Israël opnieuw gevraagd om luchtafweersystemen te sturen. Hij zegt dat dat ook in het belang van Israël zelf is, omdat Rusland volgens hem Iran zou helpen met het atoomprogramma. Het weer lokaal wat mistbanken, die verdwijnen snel. In de loop van de dag trekken wolkenvelden over, maar de zon komt er geregeld doorheen. Vooral in het westen en noorden is er wel kans op een bui. En het wordt vandaag zo'n 17 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits is begonnen met een paar flinke problemen. Er zijn twee snelwegen dicht in het noorden van het land door ongelukken. De A6 Jouren Emmeloord is afgesloten tussen Jouren en Oosterzee door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan vanaf knooppunt Jouren. De A28 van Assen naar Zwolle is dicht tussen Bijlen en de afrit Dwingelo na een ongeluk met twee personenwagens. Verder zien we al wat dagelijkse drukte. Wat opvalt is de file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken. Daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. De vertraging is een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Hij komt er weer aan. De NPO Radio 5 Evergreen Top 1000. Wat zijn de beste en mooiste evergreens ooit gemaakt? Stemmen kan nog tot en met aanstaande vrijdag op nporadio5.nl. De Evergreen Top 1000 Stemweek op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bshirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Het noorden van Colombia kampt met grote overstromingen. De getroffen gebieden hebben nog maar beperkt toegang tot eten, schoon water en andere essentiële levensmiddelen. Else Lotte Vaze werkt voor de Nederlandse hulporganisatie ZOA en verleent daar nu noodhulp. Goedemorgen. Waardoor komen deze overstromingen? Wat wij nu als ZOA zien in het meest noordelijke puntje van Colombia zijn dus overstromingen. En eigenlijk is dat kunnen we dat zien als een gevolg van klimaatsverandering. Want dit gebied is eigenlijk een woestijngebied. En het is een heel kwetsbaar gebied als het gaat om de impact van klimaatsverandering. Eigenlijk kan dit gebied altijd met hele lange periodes van droogte. Maar nu zien we dus heel veel regenval en juist veel orkanen die ook langs zijn gekomen. Er zijn twee orkanen langsgekomen. En het is aan de ene kant dus de natuurverschijnselen en de heftige regenval en de orkanen. Maar aan de andere kant is het ook het gebied wat de hoeveelheid regen eigenlijk niet aan kan. Want het is dus een woestijngebied en het terrein is er eigenlijk niet op gemaakt. En daardoor zijn er allemaal overstromingen waardoor ook het gebied onbereikbaar wordt. Omdat er ook geen wegen zijn. Dus het is eigenlijk een zandvlakte. En door al die regenval vallen bomen om. De grond wordt veel te zacht. Dus eigenlijk wordt het gebied niet meer bereikbaar. En daar komt ook bij dat deze regio ook veel migrant heeft opgevangen uit Venezuela. En dat er een structureel voedsel- en watertekort is. Dus het is eigenlijk een heel kwetsbaar gebied. Wat nu de impact van deze heftige regenval eigenlijk niet aan kan. Welke hulp kunt u dan bieden? Wat er nu wat er aan de hand is dat wij eigenlijk sowieso al in dit gebied werken, omdat er dus structureel al een tekort is aan voedsel, aan goed drinkwater. Maar wat het nu lastiger maakt om dus hulp te bieden, is dat het gebied dus eigenlijk onbereikbaar is. Dus dat betekent dat wij eigenlijk niet meer in het gebied kunnen komen via het land. Maar ook dat de bevolking uit dit gebied, in dit gebied woont een inheemse bevolking, dat zijn de Wayuu-mensen. En zij kunnen eigenlijk ook niet meer uit hun eigen gemeenschappen. Dus zij zitten ook vast in hun gemeenschap. Dus als zij ergens bijvoorbeeld voedsel zouden moeten inkopen in de steden die het meest bereikbaar nog zouden zijn, daar kunnen ze eigenlijk nu niet meer heen. En aan de andere kant kunnen wij ook niet meer het gebied in. Dus wat wij nu kunnen bieden is dat er op dit moment een team van SOA onderweg is per schip, om dus om de kust eigenlijk heen te varen en op 3 strategische punten aan te meren. En op die manier voedselpakketten en hygiënepakketten, maar ook brandstof en drinkwater te brengen. Dus er worden 5000 voedsel- en hygiënepakketten gebracht naar eigenlijk de 383 meest afgelegen en meest getroffen gemeenschappen die dus over land niet meer bereikbaar zijn. En dit is gewoon puur om dus te voorzien in de meest basisbehoeften van de mensen in deze gebieden die nu eigenlijk vastzitten in hun gemeenschappen door deze overstromingen. Het is dus woestijngebied. Hebben ze wel eens vaker te maken gehad met dit soort regen? Nou, in principe zijn er inderdaad hier 2 seizoenen. Het droge seizoen, het is eigenlijk het heetste en het droogste gebied van Colombia. Dus de periodes van droogte zijn heel lang en dan is er heel, heel lang geen water. En er is ook een kort regenseizoen in het jaar. Alleen wat we nu zien aan regenval, dat is eigenlijk exceptioneel. Dat is niet normaal wat er nu valt. En daarbij zijn er dus ook 2 orkanen langsgekomen. En die hebben dus ook die hebben ook aan het hele onstuimige weer bijgedragen. Dus wat we nu zien aan overstromingen, dat is eigenlijk niet wat we in deze regio gewend zijn. En daaraan merken we dus ook dat er echt wel een klimaatsverandering is. En de impact nu vrij groot is. En het is niet zo dat die regen ook wel kan zorgen voor juist begroeiing in die woestijn? Zeker, regen is ook een zegen, uiteraard. Maar wat er nu gebeurt is dat er is eigenlijk of het is veel te lang, veel te droog, of er is veel te veel regen. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Dus deze mensen die in dit klimaat, in deze woestijn, is het eigenlijk heel moeilijk om iets zelf te verbouwen. Of iets. Ze verbouwen bijvoorbeeld bonen, mais. Maar wat er nu gebeurt is dat de oogst eigenlijk vernield wordt door de hoeveelheid regen die er valt. Dus de mensen kunnen dus of door de droogte niet echt in hun eigen voedsel voorzien. En nu dus door de regen wordt het ook ingewikkelder. En zeker dat regen in zekere zin water is heel belangrijk. Maar als het op deze manier in hele korte tijd zo naar beneden komt, waardoor dus de oogst onder andere verpest wordt, maar ook de huizen hebben eronder te lijden. Want die zijn ook niet gemaakt van steen, maar van modder als het ware. Dus die brokkelen ook af. Dus eigenlijk kan het gebied het niet op die manier aan. En is het daardoor echt wel een probleem. En daarbij is zeker het grootste probleem is eigenlijk dat de mensen niet meer mobiel zijn. Dus zij kunnen eigenlijk niet meer zich voortbewegen door het gebied. Dus door de regenval. Die wegen er niet zijn en nu al helemaal niet. Ja. Precies, ja. En dat zorgt ook voor verspreiding van ziektes en mensen die echt daar nood hebben. Elselotte Fase van de Nederlandse hulporganisatie SOA. 6:08. Straks vanaf 11:00 is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. De zon gaat dan voor een klein deel schuil achter de maan. Veel sterrenwachten in Nederland openen daarom vanochtend speciaal hun deuren. Zo ook bijvoorbeeld sterrenwacht Mercurius in Dordrecht. Beheerder Erik Blokland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo'n gedeeltelijke zonsverduistering, legt u nog maar eventjes uit wat er dan gebeurt. Bij zo'n gedeeltelijke zonverduistering zien we een klein hapje uit de zon genomen worden. Het is iets heel anders dan een totale zonverduistering waarbij de maan volledig voor de zon verschijnt. Dat is wel een prachtig fenomeen. Wij krijgen nu te maken, vanochtend zal er rond een uur of 11 een hapje uit de zon genomen worden. En dat komt omdat de kernschaduw van de maan, die raakt de aarde niet helemaal. Waardoor alleen de bijschaduw van de maan zichtbaar wordt. En dat is eigenlijk het stukje wat we te zien krijgen. Het gebeurt natuurlijk wel regelmatig, maar toch ook wel zo bijzonder weer dat het je moet weer een paar jaar wachten voor het weer gebeurt. Dus als het kan en het is onbewolkt, dan moet je even naar buiten, hè? Ja, het komt, zonverduisteringen komen een paar keer per jaar voor, 2 keer minimaal. Dat is wel bijzonder als je de gelegenheid hebt. Het is helder, ja, daar moet je uiteraard gebruik van maken, vooral in Nederland. Dus voorspellingen zou, ja, het is niet al te slecht, dus ik hoop het. Ja, het begint om 11 uur, maar wanneer kun je nou het op zijn best zien? Het is een proces dat een tijd duurt. Dus rond 1 uur of 12, dan zit hij ongeveer op het maximum. Dan moet je wel bescherming gebruiken. Het is een speciaal iklisperretje, die zijn ervoor gemaakt. Dus het is zonnefolie wat erin zit. En dat zonnefolie, dat beschermt je ogen tegen schadelijke straling van die zon. Denk aan bijvoorbeeld UV-licht, waar je huid wel een bescherming tegen hebt. Tenzij je te lang in de zon ligt, dan verbrand je. Maar je ogen, dat... Het is gewoon vervelend, dus dan moet je wel een speciaal brilletje voor op. Dus geen cd'tjes gebruiken. Ligt er wel aan welk type nummer last kap, maar dan nog, mag je nooit te lang kijken. Gebruik echt die speciale brilletjes. Rond 1 uur of 12, dan is het een hapje het grootste, zo'n 30%. En wanneer is de volgende zonsverduistering eigenlijk weer? Dan liefst wel een totale zonverduistering. Dat is toch echt het mooiste om mee te maken. Dan zou je in Nederland niet op moeten wachten. Dat duurt nog 115 jaar. Ik ga dat in ieder geval niet doen. Om niet al te ver te reizen. Dus binnen Europa is de volgende in Spanje. Augustus 2026. Het uiterste topje van Spanje. Nog een mooie vakantiebestemming ook. In augustus in Spanje. Klinkt goed. Ja. Hartelijk dank en veel plezier met toch wel die gedeeltelijke zonsverduistering ook vandaag en het uitleggen aan alle mensen in de Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht wat er aan het gebeuren is. Erik Blokland, dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Netflix krijgt er weer een concurrent bij. Streamingsdienst Sky Showtime komt vandaag uit in Nederland. Het wordt de derde streamer die dit jaar in Nederland wordt gelanceerd. Na Viaplay en HBO. Filmjournalist Omar Larabi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je vraagt je bijna af waarom nou weer een nieuwe streamingsdienst? Ja, omdat er natuurlijk allerlei titels zijn die voorheen bijvoorbeeld bij Netflix te zien waren, maar die eigenlijk eigendom zijn van grote mediapartijen afkomstig uit de Verenigde Staten. En die mediapartijen, in dit geval Sky Showtime, die willen nu dus zelf direct bij de kijker komen. Dus zelf direct hun eigen titels aanbieden en niet meer hun titels bijvoorbeeld via Netflix verhuren. Dus ze zien er gewoon markt in, dat is eigenlijk het simpele antwoord, ja. Ja, precies. Het is voor hun een mogelijkheid om op een andere manier weer inkomsten te genereren. In plaats van dus hun titels te verhuren aan Netflix, dat ze dan zelf direct bij de kijker komen. Ja. Wat is het aanbod dan? Het is best wel een fors aanbod, omdat Sky Showtime een groot bedrijf is. Er zitten filmstudios als Universal, Paramount achter, kindertelevisie als Nickelodeon. Er zit ook de app van Peacock in de Verenigde Staten achter, waar ook titels van NBC achter zitten. DreamWorks, de filmstudio van Steven Spielberg. Dus dan moet je denken aan The Godfather, Jaws, Dexter, Downton Abbey, Indiana Jones, de recente bioscoophit Top Gun Maverick. Dus naar verluidt zo'n 10.000 uur aan content. Oh, dat zijn inderdaad niet de minste films die je dus daar kunt gaan zien. Nee, dus je zou kunnen zeggen dat Sky Showtime vandaag van meet af aan wel een geduchte concurrent zal zijn voor Netflix. Misschien niet direct heel indringende concurrent. Maar het is wel een partij waar je direct ook gewoon echt letterlijk uren naar kan gaan kijken, ja. Is het wel vooral iets waar Netflix last van gaat hebben of ook de anderen? Nou, ik denk waar Netflix last van gaat hebben is het feit dat sommige titels zoals Downton Abbey in het verleden bij hun te zien waren. En mensen die lid worden of abonnee worden van Sky Showtime, bijvoorbeeld voor een Downton Abbey, die gaan daar natuurlijk uren naar zitten kijken. En dat zijn uren die misschien normaal gesproken bij Netflix gespendeerd zouden worden. Dus dat is wel iets waar Netflix last van gaat krijgen. Simpelweg omdat die titels daar niet meer te zien zijn, maar nu bij een andere partij. Betekent het ook dat zij nog verder moeten ontwikkelen in dat zelf maken van films en series? Nou, dat is zeker het geval. Hè. Dat is Netflix ook heel erg. Ze heeft Netflix heel veel tijd in geïnvesteerd om te zorgen dat ze hun eigen content creëren. Dat zou op den duur natuurlijk wel een groot probleem kunnen worden. Simpelweg omdat Netflix niet erg veel van die klassiekers heeft. Zoals ook bijvoorbeeld Jurassic Park, dat ook bij Sky Showtime te zien zal zijn. En die heeft Netflix niet. Dus het is nu een soort van nijpende strijd om te zorgen dat je zo snel mogelijk wel veel van die titels kan hebben waar mensen zich voor abonneren. Maar dat is wel moeilijk. Het wordt wel zo langzamerhand ontzettend veel streamingdiensten. Want ja, ik noemde Viaplay en HBO omdat die dan dit jaar zijn gelanceerd. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nog Videoland. Het is een heel palet aan het worden. Ja, en als televisieliefhebber of televisiedrama-liefhebber, dan kijk je soms van, goh, waar is dit te zien? Nou, dan is dat net weer bij de dienst waar je niet op bent geabonneerd. En dan moet je weer overwegen of je die 6 of 7 of 10 euro per maand wil betalen. Dus het wordt er voor de kijker, dat gefragmenteerde aanbod wordt er voor de kijker ook niet echt beter op in die zin. Omdat je voorheen bij Netflix misschien, om maar een voorbeeld te noemen, meer titels kon zien dan nu. Of in ieder geval die titels die nu dus bij Sky Showtime te zien zullen zijn. Dus dan zal je misschien een extra abonnement moeten afsluiten. Dus dat gefragmenteerde televisieaanbod is niet per se een voordeel voor de Nederlandse kijker. Dankjewel, filmjournaliste Omar Larabi. Farmers Defence Force ziet voorlopig af van nieuwe acties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Voorman Mark van den Oever heeft na beraad besloten eerst een alternatief stikstofplan voor te leggen aan stikstofminister Van der Wal, meldt onder meer de Telegraaf. In zijn voorstel staat onder meer dat iedereen die na 1 juli 2015 een vergunning voor de natuurbeschermingswet heeft gekregen, die vergunning moet kunnen houden. Volgens Farmers Defence Force moet dat een onherroepelijke vergunning zijn. Dat is de vergunning die boeren nodig hebben als ze in of vlakbij een beschermd natuurgebied zitten. Ontevreden tolken verlaten steeds vaker de politie. Volgens de Volkskrant zijn ze boos over achterstallig loon, lage tarieven en er zijn ook privacyzorgen. Sinds het Britse vertaalbureau The Big Word een aanbesteding won, gaat er volgens de politietolken veel mis. Meer marktwerking zou het gebrek aan goede tolken bij de politie moeten oplossen, maar de praktijk blijkt anders. De Volkskrant sprak iemand die al 36 jaar Arabische gesprekken voor de politie vertaalt. Bijvoorbeeld getapte geluidsfragmenten in zware zaken als terrorisme en drugshandel. Nu wacht hij al bijna een half jaar op zijn geld. De politie zegt dit beeld te herkennen en houdt naar eigen zeggen de vinger aan de pols. Klinkt nog niet heel actief, maar goed. Winkeliers komen steeds meer mensen tegen die zich uit pure geldnood schuldig maken aan winkeldiefstal. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid slaat bij Hart van Nederland alarm. Wij denken vooral dat de hele economische ontwikkeling en de koopkrachtontwikkeling van mensen zwaar onder druk staat. We kennen allemaal de voorbeelden van de energie, van alle andere zaken die daarin meespelen. Mensen moeten toch voorzien in hun primaire levensbehoeften en zoeken wegen om daaraan te kunnen voldoen. De ondernemers proberen het stijgende aantal winkeldiefstallen zelf tegen te gaan met een collectief winkelverbod, vertelt een filiaalmanager in Enschede. We hebben in ieder geval het gegevens genoteerd. Wordt een formulier wordt ingevuld waarop staat dat is een ontzegging voor het hele winkelcentrum. Dan bepalen wij ter plekke even of ze dat voor een jaar doen of voor twee jaar. Dus een beetje afhankelijk van de zwaarte van het vergrijp. Nou, dat toch wel wekelijks van een aantal keren. En verder zeggen ondernemers ook vaker zelf te surveilleren in de winkel of in het hele winkelcentrum. En de presentatie van een boek over seks van de Utrechtse kardinaal Wim Eijk is geschrapt. Volgens RTV Utrecht voelen homoseksuele katholieken zich geschoffeerd door dit boek, De Band van de Liefde, dat over de seksuele ethiek en huwelijksmoraal in de Rooms-Katholieke Kerk gaat. Volgens redacteur Stijn Vens van Trouw is de kern van de huwelijksmoraal, in de woorden van Eijk, dat seksualiteit is voorbehouden aan de man en de vrouw. En verder wordt er in dat boek expliciet gesproken over zaken als prostitutie, masturbatie, pedofilie en bestialiteit. Dat mag allemaal niet, hè? Staat er dus in. Nee, precies. Dat is niet iets waar nog wat tips voor gegeven worden. Nee. Het is daarmee ook voor heteroseksuelen een beetje een viezig en voyeuristisch boek, zegt de voorzitter van een vereniging voor katholieke leraren. De presentatie donderdag gaat na al deze ophef niet door. volgens het aartsbisdom Utrecht om kardinaal Eijk moverende redenen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is gestart met nogal wat ongelukken. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Rotterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we 3 kwartier vertraging na een botsing even voor Hoevelaken. Daar staat file vanaf Stroe. De A4 Den Haag richting Rotterdam is helemaal dicht bij Delft na een ongeluk. Daar staat het stil vanaf Rijswijk. Omrijden kan vanaf knooppunt Prins Klausplein via de A13. De A7 Hoorn-Zaanstad is weer vrij na een ongeluk. De vertraging bij Purmerend is nog wel 3 kwartier. En verder spelen daar 2 ongelukken op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Noord. Daar is het oponthoud nu 1:30. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op richting Hoek van Holland. Daar ging het mis bij Rotterdam-Noord. Het oponthoud is ook daar 1:30. 3 rijstroken NPO zijn dicht. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. So I'm showing Monday. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. In her own way van de Cooks. Hij is de allerbekendste eend ter wereld, Donald Duck. En vandaag is het 70 jaar geleden dat het eerste nummer van de Nederlandse Donald Duck uitkwam. Hoofdredacteur van het blad en lokale burgemeester van Dukstad, Ferdy Velderhof, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het blad is dan 70 jaar, maar Donald, hoe oud is die eigenlijk? Die is van 1934, dus die wordt over 2 jaar alweer 90. Nou, ziet hij er goed uit? Dat vind ik ook, ja, zeker. Tijdloos, hè? Tijdloos, ja. Ja, dat Donald Duck is tijdloos, ja. Ik denk dat iedereen in Nederland wel een Donald Duck ooit heeft gelezen. Al generaties lang. Ik denk dat dat een onderdeel van het succes is. En waarom we nog steeds na 70 jaar nog steeds zo succesvol zijn en nog steeds bestaan. Ja. Nou ja, wat is het geheim? Want inderdaad, het blijft leuk. Ik denk deels de herkenbaarheid. Dukstad is wat dat betreft, en de figuren zijn wat dat betreft niet heel erg veranderd. Iedereen herkent nog steeds de Donald Duck uit zijn eigen jeugd, als hij na 20, 30 jaar de Donald Duck er weer bij pakt. Maar tegelijkertijd gaan we wel met onze tijd mee. Dus Donald heeft bijvoorbeeld ook een iPad en de neefje zit op social media. En in plaats van dat zware jongens dynamiet gebruiken om het geldpakhuis van Dagobert te beroven, proberen ze dat nu bijvoorbeeld met drones. Dus op die manier gaan we wel heel erg met onze tijd mee. Maar zijn de situaties situatie is nog steeds herkenbaar voor meerdere generaties in Nederland. Nou ja, goed. En alle woordgrapjes natuurlijk, naamgrapjes die erin zitten, die de kinderen bijvoorbeeld dan net weer niet meekrijgen, maar de vader of moeder die meeleest wel. Ja, precies. Dus daardoor, door die dubbele laag die er voor volwassenen ook in zit, is het voor iedereen nog steeds heel erg leuk. Ja. Voor mensen die al heel lang geen kinderen hebben of die het blad al heel lang niet meer gezien hebben. Er zitten knipogen naar die actualiteit in. Kun je een paar voorbeelden geven? Wat ik net al benoemde is dat de techniek in Dukstad is meegegaan. Maar vorig jaar hebben we ook bijvoorbeeld een keer een verhaal gemaakt waarin iedereen in Dukstad een beetje op elkaar zat te fitten en overgevoelig is. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat we nu af en toe ook wel in de maatschappij zien. Dus met een beetje een knipoog maken we daar dan een verhaal bijvoorbeeld over. Maar volgend jaar is bijvoorbeeld de Tour de France er. Nou ja, dan is de Tour de Gans in Dukstad er natuurlijk ook. Dus ook bekende events die gaan plaatsvinden, daar haken we op in. Toen het Songfestival in Nederland was, was dat er in Dukstad ook. Dus op die manieren proberen we ook in te spelen op de actualiteit, maar dan wel lekker gezellig op z'n Dukstads natuurlijk. De leesvaardigheid van kinderen, daar staat het in Nederland niet zo goed mee. Speelt de Donald Duck daar nog een rol in positieve zin, bedoel ik dan? Jazeker. Uit recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 6 kinderen niet leest. En wat wij heel vaak van ouders horen, maar wat ook uit onderzoeken blijkt, is dat Donald Duck een van de weinige merken is die nog heel veel gelezen wordt. We zijn ook bezig met nog meer producten te ontwikkelen om die leesbevordering aan te pakken. Dus we hebben bijvoorbeeld Donald Junior voor de beginnende lezer. We geven Dyslexie uit voor kinderen die wat moeite nog hebben met lezen of die dyslexie hebben. Dyslexie? Dyslexie, ja. Ja. En dat slaat zo aan. Die behoefte lijkt steeds groter te worden. Dus we gaan ook kijken of we daar meer edities van kunnen gaan maken. Voorlezen vinden we heel belangrijk. Daar begint het leesplezier bij kinderen al, denk ik, al op heel jonge leeftijd. Dus we hebben sinds kort ook Donald Duck voorleesboeken. Dus op die manier proberen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken en te zorgen dat de jeugd weer meer gaat lezen. Ik vind dat heel belangrijk, ja. Ja, en u zei al, we gaan heel erg mee met onze tijd, bijvoorbeeld ook in diversiteit. Klopt, ja. Dukstad heeft bijvoorbeeld meer kleur gekregen. We dachten altijd als redactie een beetje van, ja, er lopen eenden, ganzen, koeien, muizen rond. Dukstad is al heel divers. Maar we kregen dan toch vaak van lezers de vraag van, waarom is in Dukstad iedereen wit? En zo hadden we er zelf soms niet eens zo naar gekeken. Zijn we toch gaan bekijken, kunnen we wat meer kleur aan Dukstad toevoegen, zodat Dukstad diverser is. Maar ook inclusiever. We hebben bijvoorbeeld ook een personage geïntroduceerd, Rick, zijn jongen in een rolstoel. En in de eerste verhalen speelde dat nog wel een rol. Maar inmiddels doet hij gewoon mee aan de avonturen, beleeft hij van allerlei spannends en zit zijn handicap hem niet in de weg. Dat vinden we bijvoorbeeld ook belangrijk om te laten zien. En wordt heel erg gewaardeerd door kinderen die zelf een handicap hebben. Nou is de Donald Duck natuurlijk een internationaal figuur. Kijken jullie nog naar andere landen, wat daar gebeurt en wat je daarvan kunt leren? Zeker. Er worden nog maar in 3 landen Donald Duck strips geschreven en getekend. Nederland, Denemarken, Italië. En we hebben heel veel contact met elkaar en inspireren elkaar. En natuurlijk is Disney een Amerikaans bedrijf, dus die kijken ook met ons mee. Maar ja, je kijkt zeker wat de andere landen ook doen. En iedereen heeft ook zijn eigen smaakje en stijl weer. Ja, hoe komt het eigenlijk dat het nog maar in 3 landen wordt gemaakt? In Amerika is de stripproductie sowieso in de jaren 60-70 bijna helemaal gestopt. En het is echt een Europees product eigenlijk geworden. Donald Duck is enorm populair nog steeds in Europa, in heel veel verschillende landen. En om die reden komen de strips voornamelijk uit die 3 landen. Ik ga die stapel Donald Ducks van mijn zoon weer eens tevoorschijn halen, denk ik. Doe dat, leuk. Daar ga je heel veel plezier aan beleven, dat weet ik zeker. Ferdy Veldenhof, hoofdredacteur van Donald Duck en local burgemeester van Dukstad. Hartelijk dank. Graag gedaan. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Sky Showtime. Een splinternieuwe streamingservice van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Als de zeespiegel zo blijft stijgen, zal een groot deel van Nederland onder water lopen. De NPO is komende week klimaatwijs. Ik ben Nicolaas Vul en in mijn documentaire De Klimaatverkenner vraag ik me af, wat doen we eigenlijk als die zeespiegel toch hard gaat stijgen? En moeten we niet op zoek naar een plan B? De Klimaatverkenner. Vrijdag op NPO 3. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Buitenlandse banken lokken Nederlandse spaarders met hogere spaarrentes. En advocaten vinden dat het OM te ver gaat in de opsporing. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen over de nieuwe opsporingsmethode van het Openbaar Ministerie. De advocaten vinden dat het OM niet open is over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten. Daardoor staat het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy op het spel, vinden de advocaten. Een woordvoerder van het OM zegt in een reactie in Trouw de verwijten uit de brief te kennen, maar hij benadrukt dat het gebruik van cryptodata door rechters is toegestaan. Bij Zoeterwoude bij Leiden is een bestelbusje met flessen lachgas van de weg gereden en in het water terechtgekomen. Getuigen zeggen dat het busje met hoge snelheid reed. Omdat de lachgasflessen bij het ongeluk mogelijk beschadigd zijn, heeft de brandweer ze ter plekke laten leeglopen en de politie doet verder onderzoek. De Amerikaanse regering legt meer sancties op aan Nicaragua. Washington wil daarmee de druk opvoeren tegen het autoritaire bewind van president Ortega. De nieuwe sancties zijn gericht op de lucratieve mijnbouwsector van het land. Het moet voorkomen dat er geld gaat naar een bewind dat volgens de Amerikanen de democratie in Nicaragua ondermijnt. Eerdere sancties van de VS waren persoonlijk gericht tegen Ortega en mensen die dicht bij hem staan, zoals zijn vrouw en vicepresident Murillo. Nederland helpt ook volgend jaar mee bij de training van Oekraïnse militairen in Engeland. Het gaat volgens minister Ollongren om het trainen van Oekraïnse recruten op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Ongeveer 90 Nederlandse militairen van de landmacht werken nu al mee aan de trainingsmissie. Nog eens 90 militairen van het Korps Mariniers geven de volgende twee lichtingen Oekraïnse recruten een basistraining. De Nederlandse deelname zou ongeveer 7 miljoen euro kosten. De Amerikaanse acteur Leslie Jordan is omgekomen bij een verkeersongeluk, 67 jaar oud. Jordan speelde in meer dan 130 series en films en was vooral bekend van tv-series American Horror Story en Will and Grace. Voor zijn rol in die laatste serie kreeg hij een Emmy. Leslie Jordan reed tegen een gebouw aan in Hollywood en overleed ter plekke. Het is nog onduidelijk waardoor hij tegen het gebouw aangereden is. Mogelijk raakte hij onwel. Het weer, lokaal wat mistbanken, die verdwijnen wel snel. In de loop van de dag trekken wolkenvelden over, maar de zon komt er geregeld doorheen. Vooral in het westen en noorden van het land is er kans op een bui. Het wordt vandaag ongeveer 17 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is gestart met nogal wat ongelukken. Vooral op de wegen rond Den Haag en Rotterdam loopt het verkeer daardoor vast, maar ook in het midden van het land. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken nu 10 kilometer file met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is helemaal dicht bij Delft. Na een ongeluk dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Ypenburg. Omrijden kan via de A13 en de A20. De A16 dan, van Breda naar Rotterdam, tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de A20 vanuit Gouda bij Rotterdam-Noord. Dat veroorzaakt dan weer file vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Het oponthoud is 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi. Ik heb een juridisch probleem bij mijn verbouwing. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Waarom verruilden ze Nederland voor Curaçao? Ik wist niet eens toen ik hier terugkwam dat ik in een constante staat van heimwee zat. Over wonen bij je ouders en optreden in Carnegie Hall. In volle zalen een biografisch portret van operazangeres Tania Cross. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De spaarrente stijgt in Nederland weer een beetje, met zo'n 0,25% bij bijvoorbeeld ING en ABN AMRO. Maar in het buitenland lokken banken Nederlandse spaarders met nog veel hogere rentes. Bij sommigen ligt die rente nu op 3%, als je bereid bent je geld wat langer vast te zetten. Amanda Bulthuis, financieel expert van vergelijkingssite geld.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit welke landen komen die stuntbanken? Dat is heel verschillend. We zien bijvoorbeeld banken uit Frankrijk, maar ook uit Estland, Slowakije. Dus het is eigenlijk heel divers. En die rentes die kunnen dus oplopen tot nu zo'n 3%? Ja, klopt. Die zie je bij een looptijd van 5 jaar. Dus als je bereid bent je spaargeld 5 jaar vast te zetten, dan kun je 3% rente krijgen. Maar ook bij kortere looptijden zien we al rentes van 2,8-2,9%. Dus dan zit je er ook dichtbij. En gaan de Nederlandse spaarders daar ook naartoe dan? Als wij kijken naar de cijfers die wij zien in de vergelijking op geld.nl, dan is er nu wel veel meer interesse dan bijvoorbeeld vorig jaar om deze tijd. Dan moet je nu denken aan orde van grootte van duizenden mensen die toch wel bereid zijn om in ieder geval een deel van hun spaargeld naar het buitenland te verhuizen. Wat is het belang van die banken om zo'n hoge rente te bieden? Wat je vaak ziet bij andere landen binnen de Europese Unie is dat de concurrentie daar sowieso groter is. De banken concurreren meer met elkaar en bieden sowieso hogere rentes. En daarnaast speelt mee dat in die landen er ook veel meer vraag naar leningen vanuit particulieren en MKB. Dus het is voor die banken ook interessant om geld aan te trekken, omdat ze het ook op een aantrekkelijke manier voor zich kunnen uitlenen. Maar goed, ze moet ook rente gaan betalen aan de mensen die hun geld daar stallen. Daar zitten toch ook wel risico's aan verbonden. Ik hoef alleen maar te denken aan in de bankencrisis bijvoorbeeld IceSave op IJsland. Wat zijn de risico's nu? Gelukkig zijn die risico's veel minder geworden. Ten tijde van IceSave waren de regels nog anders dan ze nu zijn. Tegenwoordig zijn de depositogarantiestelsels die je spaargeld garanderen als een bank failliet gaat, die zijn binnen de Europese Unie allemaal gelijk getrokken. Dus ook als jij in een ander land binnen de Europese Unie spaart, dan is jouw spaargeld dus in Nederland tot 100.000 euro gegarandeerd. Dus de Nederlandse staat garandeert dan die tot 100.000 euro? Nee. Dat gaat vanuit de centrale bank van het betreffende land. Maar die regels zijn wel binnen de hele Europese Unie gelijk. En de kans dat een bank binnen de Europese Unie failliet gaat is ook veel kleiner geworden. Omdat de toezichtregels binnen de Europese Unie een stuk strenger zijn geworden. Zijn er dan toch wel zaken waar je op moet letten op het moment dat je denkt van nou, ik ga eens kijken naar zo'n bank in het buitenland? Waar je vooral op moet letten, dat geldt eigenlijk voor elk deposito en dus ook in het buitenland, is wil je je geld zo lang vastzetten, kun je het ook echt zo lang missen. Want je kunt het vaak niet tussentijds opnemen. Dus dan moet je wel zeker weten dat als jij je geld 5 jaar vastzet, dat je het ook 5 jaar niet nodig hebt. En waar je verder nog op kan letten is bijvoorbeeld hoe het is geregeld met belasting. Want je moet natuurlijk ook belasting betalen over spaargeld dat je spaart in het buitenland. En soms is het zo dat je gewoon in Nederland belasting betaalt en dat jij bij die buitenlandse bank niks hoeft te betalen. Maar er zijn ook landen waar je natuurlijk een bronbelasting betaalt. Ja. En dan moet je dat weer aangeven in Nederland bij de Belastingdienst, dat jij al een deel belasting hebt betaald. Dus daar moet je soms even op letten. Ja, u zei net, het risico is nu wel een stuk minder dan het was. Maar stel het gaat toch mis, waar kunnen spaarders dan aankloppen? Niet in Nederland dus. Nee, dat gaat via de centrale bank van het betreffende land. Maar bijna alle buitenlandse banken die nu in Nederland actief zijn, die vallen onder een spaarplatform. Dus daar open je eerst een rekening en dan stort je door naar de buitenlandse bank. En dat spaarplatform, dat heeft ook juristen in dienst. Dus die kunnen jou helpen in het geval dat dat nodig is. Dus dan hoef je niet zelf bij een buitenlandse centrale bank je geld terug te gaan halen. Financieel expert Amanda Bulthuis, dank u wel. Op dag 2 van het bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden bezoekt premier Rutte de Palestijnse stad Ramallah. Ook vandaag staan er geen gesprekken met mensenrechtenorganisaties op het programma. En volgens critici heeft Rutte alleen maar oog voor politieke en economische belangen. Een van die kritische stemmen is oud-diplomaat Berber van der Woude. Na 13 jaar vertrok ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken uit onvrede over het Israël-beleid van de Nederlandse regering. Berber van der Woude, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toen u het programma van Rutte tijdens dit bezoek zag, wat dacht u toen? Allereerst dacht ik, wat een merkwaardig getimed bezoek. Hè, met de verkiezingen in Israël binnen een week. Het is heel merkwaardig om dan een bezoek af te leggen. Normaal gesproken doe je dat toch op een moment dat je weet van de mensen die ik ga spreken. Daar kan ik vervolgens nog wel eventjes mee vooruit, nu niet. Dus het kan zijn dat na volgende week het politieke landschap in Israël toch wel een klein beetje anders eruit ziet. En dan heb je dit bezoek eigenlijk weinig eruit kunnen halen. En inderdaad, als je naar het programma kijkt van Rutte, dan zie je dus dat er geen enkele mensenrechtenorganisatie op het programma staat. En dat is toch eigenlijk wel, geeft toch eigenlijk wel heel sterk het signaal van er is helemaal geen mensenrechtenprobleem hier. Dat bestrijd ik en ik denk dat ik daarin zeker niet alleen ben. Er is sprake van grote systematische mensenrechtenschendingen, waarvan ook dus de Palestijnen het slachtoffer van worden. Dus dat is wel heel erg opvallend dat hij ervoor kiest om die mensen niet te spreken. Wat ook opvalt is, hij spreekt aan de Palestijnse kant nog twee. Het stond in het programma als twee Palestijnen die zich bezighouden met vreedzame conflictoplossing. Daarmee geeft hij eigenlijk ook het signaal van de bal voor vrede ligt eigenlijk volledig in het Palestijnse kamp. Althans, zo zou dat kunnen worden opgevat. Is een organisatie die pleit juist voor een vreedzame oplossing, maar zij zitten aan de Palestijnse kant. Dat is ook iets waar Israël zeker bij een rol zou moeten hebben als je kijkt naar de asymmetrie van de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Ja. Nou goed, maar hij praat ook met bedrijven en organisaties die samenwerken met mensen in de nederzettingen. Is misschien een andere manier. Dat is ook opvallend. Wat is daar opvallend aan? Normaal gesproken voor Nederland zegt Nederland een ontmoedigingsbeleid te voeren voor handel met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen. En als je dan afspraken hebt met bedrijven die, volgens mij spreekt hij met een bedrijf dat irrigatiesystemen verkoopt vrij actief aan kolonisten in de nederzettingen. Ah, zo bedoelt u, ja. Dat is eigenlijk wel een soort van signaal van, wij vinden dat eigenlijk geen enkel probleem. En de reactie, geloof ik, van de Nederlandse regering op klachten daarover was ook van, we boycotten niet, ontmoedigen niet boycotten. Maar dit is wel eigenlijk, dit vind ik ook niet meer echt ontmoedigen. Dit is meer uitnodigen natuurlijk. U werkte 13 jaar bij Buitenlandse Zaken. U heeft afscheid genomen met een brief waarin u echt even duidelijk wilde maken dat u het niet eens bent met het Nederlandse Israëlbeleid. Wat is het grootste probleem daarin volgens u? Het grootste probleem is wat mij betreft dat er een hele grote discrepantie zit tussen de uitgesproken intenties en de acties die wij eigenlijk laten zien als Nederland. De intentie is het beleid, dat is ook zelfs uitgesproken in het coalitieakkoord, een twee-staten-oplossing. Dat betekent dus een veilige staat Israël naast een levensvatbare en goed functionerende Palestijnse staat. In de praktijk blijkt dat Nederland vrij weinig doet als de toekomst van die Palestijnse staat wordt bedreigd. Bijvoorbeeld inderdaad door de groei van de nederzettingen, maar ook door het geweld van kolonisten tegen Palestijnen. Op de laatste maanden zien we een gigantische toename van geweldincidenten. Heel veel doden onder de Palestijnen. Door optreden van kolonisten en door het optreden van het leger, die kolonisten doorgaans geen stroopbreed in de weg leggen. Dat is zeer problematisch, want daarmee hou je eigenlijk niet aan je eigen beleid. Beleid waar je verantwoording over zou moeten afleggen. Maar wordt het beleid van Nederland niet vooral ook ingegeven door voorzichtigheid, juist omdat dit ook een dossier is waar zoveel gevoeligheden in zitten? Israël is natuurlijk ook weer een staat die van alle kanten bedreigd wordt. Ja, dat is inderdaad wel de gevoeligheid in de manier waarop we over de situatie daar spreken, zit daar inderdaad in. Maar dat staat eigenlijk wel heel erg los van de manier waarop Israël intern optreedt tegen de Palestijnen. Het wordt graag gebruikt als een excuus om intern zo op te treden. Maar in heel veel gevallen heeft het er heel erg weinig mee te maken natuurlijk. Wat zou het wat u betreft hebben moeten doen? Want ja, het is nu te laat, zo'n programma staat vast. Ja. Ja. Ja, hij had echt wel met een aantal Palestijnse en Israëlische mensenrechtenorganisaties moeten praten. In de afgelopen week was er een Kamerdebat over de mensenrechtennotitie, waarin Wopke Hoekstra heel erg duidelijk zei van: het is niet een wassenneus, ons mensenrechtenbeleid. We spreken Israël daadwerkelijk aan. Ja, als je dan de kans van een bezoek op zo'n niveau laat voorbijgaan, dat is natuurlijk gewoon het bewijs dat dat misschien helemaal niet zo is. Hoekstra zelf heeft overigens wel met die organisatie gesproken, hè? Dat klopt. Nog niet maar zo ja, leren. Daarmee ja. Is het probleem natuurlijk ook niet opgelost. En het mensenrechtenklimaat zit absoluut zwaar onder druk. Mensenrechtenorganisaties worden van alle kanten aangevallen. Niet alleen door Israël, ook door de Palestijnse autoriteit. Maar het is erg lastig om te werken aan de mensenrechten op dit moment in de Palestijnse gebieden. Dus dat had Rutte kunnen doen voor dit bezoek. Ja, en voor het beleid, ja, je kan natuurlijk gewoon beginnen je eigen regeringsbeleid uit te voeren. Dus daadwerkelijk optreden als er schendingen plaatsvinden. En dan bedoel ik niet alleen een statement via Twitter de wereld inslingeren, want dat is wat er eigenlijk nu gebeurt. Maar kijken naar manieren om Israël daadwerkelijk dan te raken. Bijvoorbeeld door bepaalde samenwerkingsverbanden niet verder te laten gaan of niet aan te gaan. Oud-diplomaat Berber van der Wouden, dank u wel. Bijna 17 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen sprak over de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Rishi Sunak. Gijsbert Oonk is hoogleraar Migratie, Burgerschap en Identiteit aan de Erasmus Universiteit. En hij vertelde over de bijzondere familiegeschiedenis van Sunak. Zij hadden al een handel in medicijnen en farmacie en komen uit een artsenfamilie. Dat hebben ze voortgezet toen ze verder gingen in Groot-Brittannië. Het belangrijkste is eigenlijk, en daar gingen veel Indiase families voor, is dat ze een hele goede opleiding hebben gegeven. Hindoestanen staan in Engeland bekend als een van de succesvolste migrantengroepen, vertelde Oonk. In Amerika bijvoorbeeld horen zij samen met de Chinezen tot de meest succesvolle migrantengroepen. In Engeland is dat ook zo. En dan zie je ook dat ze via de handel vaak ook de politiek gaan bestieren en daar belangrijker in worden. En daar is hij eigenlijk niet de eerste in. Bijvoorbeeld in Portugal, de huidige president daar is Antonio Costa. Het heeft ook een hindoe-achtergrond. In de avondshow namen Arjen Lubach en Diederik Smit de overlast van de sport padel onder de loep. Veel omwonenden bij padelbanen klagen over geluidsoverlast. En dat is minder het geval bij de mensen die het spelletje spelen. Maar ja, ik vind het spelletje zo leuk dat ik er echt nul last van heb. Maar goed, dit is maar net hoeveel je van het spelletje houdt en hoeveel last je ervan hebt. Ja, dat is natuurlijk wel een goede tip. Hè. Als je last hebt van het geluid, dan moet je gewoon zorgen dat je heel veel van padel gaat houden. Dan heb je er veel minder last van. Je merkt bijvoorbeeld ook mensen die heel erg fan zijn van cirkelzagen, dat die veel minder overlast ervaren van cirkelzagen. Het kan nog erger. De padelvereniging hebben een manier bedacht om te voorkomen dat mensen gaan klagen over de overlast. En hier is dan, komt dan het eerste huis. Dus dat zit dichtbij, zo'n 50 meter van de nieuwe baan af. Daarom tekent de tennisvereniging in Wognum bezwaar aan tegen de nieuwbouwplannen van de gemeente. Wow, dus we zitten midden in een wooncrisis en de padelvereniging maakt bezwaar tegen een woonwijk die nog gebouwd moet worden, omdat ze nu al bang zijn voor klagende omwonenden die daar nog niet wonen. Ja, met klachten over een padelbaan die er nog niet ligt. En dat was gisteren op Radio en TV. Een verrassingsbezoek van de Duitse president aan Oekraïne. President Steinmeier is vanochtend aangekomen. Het is zijn eerste reis naar Oekraïne sinds Rusland op 24 februari binnenviel, meldt de Duitse omroep NTV. Twee eerdere pogingen om het land te bezoeken van de Duitse president mislukten, onder meer vanwege de veiligheid. Steinmeier ontmoet de Oekraïnse president Zelensky en volgens de ZDF wil hij met eigen ogen de verwoesting zien die de Russische aanvallen hebben aangericht. De druk op Adidas om de samenwerking met Kanye West te beëindigen wordt steeds groter. Joodse groepen en activisten eisen volgens Deutsche Welle dat het Duitse bedrijf de Amerikaanse rapper aan de kant zet vanwege antisemitische opmerkingen in interviews. Zo sprak Kanye onder meer over Joodse samenzweringstheorieën in de film- en muziekindustrie. Joodse mensenrechtenorganisaties zeggen dat Adidas een statement moet maken door Kanye, die zich trouwens J noemt, tegenwoordig te laten vallen. Eerder beëindigde een grote modemerken al de samenwerking met de rapper vanwege zijn uitspraken. Bij een vuurgevecht met Israëlische militairen op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn vannacht 5 Palestijnen gedood en 19 anderen gewond geraakt, meldt Reuters op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zouden meerdere gewapende militanten zijn, maar een van de overleden slachtoffers was volgens de Palestijnen ongewapend. En er zouden ook verschillende Palestijnen gewond zijn geraakt. Het Israëlische leger zegt dat de inval bedoeld was tegen een terroristische groep in de stad. Het geweld brak uit nadat Israëlische militairen de stad Nablus binnenkwamen en werden opgemerkt door Palestijnse agenten en militanten, zegt de Palestijnse Fatah-beweging. En de Britse kranten die hebben vanochtend allemaal dezelfde man op de voorpagina staan. We hadden het er net ook al even over. Rishi Sunak, die gisteren alsnog leider van de conservatieven en dus de premier van Groot-Brittannië is geworden. The Guardian, The Times en The Daily Telegraph hebben Sunak's waarschuwende woorden aan de conservatieve politici groot op de voorpagina gezet. Unite or die, verenig of sterf, waarschuwde hij gisteren. Hij schuwt de grote woorden niet, hè? Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Hij was meteen duidelijk. Voor op de Mirror wordt Sunak niet echt welkom geheten met de woorden: Who voted for you? Wie heeft er op jou gestemd? Sunak werd gisteren premier zonder dat er ook maar één stem was uitgebracht. Want hij was de enige met genoeg steun binnen de conservatieve partij. Er waren geen tegenkandidaten. En de mail wijst toch wel even op Sunak's bijzondere achtergrond, wat je net ook al hoorde in het fragment uit het Oog op Morgen. De jongste Britse premier ooit, 42 jaar, en de eerste met een Aziatische achtergrond. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen bij Den Haag en Rotterdam. Dat had te maken met een paar ongelukken. De A4 van Den Haag naar Rotterdam is weer vrijgegeven na een ongeluk bij Delft. Daar staat nog wel file vanaf Ypenburg. En op de A16 van Breda naar Rotterdam zien we een uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein na een aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. We horen maar weinig verhalen van soldaten die vechten aan het front in Oekraïne of die daar hebben gevochten en gewond zijn geraakt. In ziekenhuizen worden geen journalisten toegelaten. En hoeveel Oekraïnse soldaten al zijn gesneuveld, dat weten we ook niet, want die cijfers zijn niet goed voor het moreel. Verslaggever Jeroen de Jager is in Kiev en hij praat met een soldaat die even terug is van het front. Volodymyr Tagavay is 46 jaar. Hij is theatermaker, maar nu even niet. Hij vecht aan het front. Is even voor 5 dagen in Kiev om op te laden. Je weet nooit wanneer je weg kunt van het front. Er is geen schema. Het hangt allemaal af van hoe de strijd zich ontwikkelt. Je weet bij wijze van spreken niet wat er over een uur gebeurt. Het is wachten en vechten. Je kunt net een kwartier liggen slapen en weer gewekt worden om je positie in te nemen. Volodymyr is al op heel wat plekken geweest. Aan het begin van de oorlog Kiev, daarna richting het front. Zaporizhia, Mykolaiv en Bakhmut. Hoe moeilijk is het aan het front, wil ik weten. Daar gaat het niet om, zegt hij. Of het moeilijk is of niet, het gaat om motivatie. En ik ben heel erg gemotiveerd. Die motivatie die houdt me in leven. Maar toch, je bent daar, ziet dingen die niet normaal zijn. Wat doet dat met je? Natuurlijk, het verandert je. Voor de oorlog werkte ik in theater. Een omgeving met veel inspiratie, daar leefde ik van. Nu leef ik van de oorlog. Je leeft van wat je kunt krijgen, niet van wat je zou willen. Voor de oorlog was ik best religieus. Nu dood ik mensen. Heb je veel Russen gedood? Богато. A lot. Hoe is het om Russen te doden? Mensen doden is niet goed. Het is niet leuk of zo. Maar het moet om zelf te overleven. En natuurlijk maakt het hem gek. Maar hij heeft ook een copingmechanisme ontwikkeld. Een manier om ermee om te gaan. Om iets van zijn menselijkheid intact te houden, zegt hij. Die dozvoljaat en niet zo monsterlijk te worden als de Russen. En ben je wel eens bang? Hoe ga je om met je angsten? I have no fear to be in war, but I have fear to lose a war. Nee, niet bang om oorlog te voeren, wel om hem te verliezen. Het is niet één stand. Коли ти бачиш, як горять танки росіян. Als ik een brandende Russische tank zie, krijg ik daar inspiratie van. En het is traumatisch om je kameraden te zien sneuvelen. Niet meer, niet minder. Heeft hij veel kameraden zien sneuvelen? Doet er niet toe. Wil hij niet zeggen. Of het er nou 1 is of 10.000, dat is dezelfde tragedie voor mij. Tot slot, voor Lodomir is ten slotte een theaterman. Doe je ogen dicht en stel je voor. Dat je alles verliest. Je huis, je gezin, je familie, je vrienden en tenslotte je land. Als je je dat kunt voorstellen, kun je misschien voelen wat wij nu voelen. Een verslag van Jeroen de Jager. Just Your Fool van de Rolling Stones. Ster. Terwijl het WK-feest in Qatar op uitbarsten staat, onderzoekt Danny Goossen de schaduwkant van dit miljoenenfestijn. Want bij de bouw van alle nieuwe stadions zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Wie is er verantwoordelijk en wat was onze rol? Vanavond 9:05 NPO 2 in de schaduw van het WK. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Meer dan 100 advocaten hebben een brandbrief gestuurd over een nieuwe opsporingsmethode van het Openbaar Ministerie. Volgens de advocaten staat het recht op een eerlijk proces en privacy op het spel, omdat het OM volgens hen niet open is over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatie. De VS komt met sancties tegen de mijnbouwsector in Nicaragua. Door die belangrijke industrie te raken, hoopt de regering Biden de druk op dictator Ortega op te voeren. Er werden eerder al sancties afgekondigd tegen Ortega zelf, vicepresident Murillo van Nicaragua en de mensen om hen heen. Ook volgend jaar helpen Nederlandse militairen bij het trainen van Oekraïnse militairen op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. En dat gebeurt in Engeland. Daar werken nu al 90 Nederlandse militairen aan zulke opleidingen. En er zullen ook 2 lichtingen Oekraïnse militairen worden getraind door het Korps Mariniers. En bij Zoeterwoude bij Leiden is een bestelbusje met flessen lachgas van de weg gereden en in het water terechtgekomen. Getuigen zeggen dat het busje met hoge snelheid reed. Omdat de lachgasflessen bij het ongeluk mogelijk beschadigd zijn geraakt, heeft de brandweer ze ter plekke laten leeglopen. En de politie doet verder onderzoek. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, het blijft maar warm eigenlijk, hè, voor de tijd van het jaar. Jazeker, op het moment is het al zo'n 13 graden, terwijl het normaal gesproken maximaal die waarde hoort te zijn. Maar vandaag komt er nog wat bij, net als gisteren, maximumtemperatuur van zo'n 16 of 17 graden. Er staat wel een matige wind vanuit het zuidwesten, maar minder wind dan gisteren. Hooguit windkracht 5 tot 6 langs de kust. En daarbij is het weerbeeld wisselend, met nu en dan zonneschijn. Ja, de zon die krijgen we straks te zien als het opkomt. Maar er kan ook een enkele bui voorkomen en die buitjes die zitten er nu al, ja, met name in de omgeving van Amsterdam en Flevoland, daar trekken een aantal voorbij. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag toch wel droog. Ja, en de gedeeltelijke zonsverduistering, moet ik zeggen, die is zo tussen 11 en 1 uur toch wel op sommige plaatsen te zien. Want zo nu en dan vallen de gaten in de wolkendek. Ja, en dan kun je dat toch wel goed zien. Het maximum vindt plaats zo rond een uur of 12. En de komende dagen nog wat warmer, geloof ik, hè? Ja, het kan maar niet op. 19 graden voor de woensdag. Donderdag en vrijdag zelfs mogelijk warmterecords. Ja, ik zie zelfs 24 graden staan op vrijdag in Limburg. Nou, en ook een zonnetje, want ja, dat is dan wel belangrijk. Jazeker, de zon is ook goed te zien. En ja, het blijft zo goed als droog met een zuidelijke wind. Diana, dankjewel. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits was gestart met een paar ongelukken, maar op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij. De nasleep daarvan zien we nog wel een beetje bij Rotterdam en Den Haag. De A4 Den Haag-Rotterdam was een tijdje helemaal dicht bij Delft, maar inmiddels gaat het daar weer rijden. We hadden ook wat aanrijdingen op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Daar is de rijbaan weer vrij. Dat veroorzaakt dan nog file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is het oponthoud ruim een half uur. Verder veroorzaakt de kapotte voegovergang bij Zaltbommel weer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Net als gisteren tussen Beest en Zaltbommel nu 8 kilometer met een half uur oponthoud. Gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Ster. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Onlineveilingmeester.nl, de overheidsveiler van Nederland. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar en zijn favoriete acteur Antonio Banderas werken jarenlang samen, tot hun wegen zich scheiden. Almodóvar en Banderas, morgenavond in Close-up rond 11:30 op NPO 2. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Qatar is er bijna klaar voor het WK voetbal. Dat begint op zondag 20 november. Maar zoals we inmiddels weten zijn mensenrechten daarbij op grote schaal geschonden in de voorbereiding. Volgens schattingen van Amnesty International werden duizenden arbeidsmigranten uitgebuit bij de bouw van onder meer de stadions, wegen en hotels. Documentairemaker Danny Goosen zocht een aantal families van stadionbouwers op die in Qatar om het leven zijn gekomen. Danny Goosen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Welke verhalen hoorde jij van families? Vooral verdrietige verhalen, wanhopige verhalen. Mensen die met enorme schulden achterblijven. Want vaak denken wij van, joh, iemand is overleden en daar houdt het op. Maar in dit geval gaat de ellende van de mensen die naar Qatar zijn vertrokken helaas niet op. Het blijft ze achtervolgen. In ieder geval, hun families moeten maar de schulden betalen. Want als je naar Qatar gaat of naar Saudi-Arabië of Dubai of Abu Dhabi, ja, moet je toch een som geld betalen voordat je daar naartoe gaat. En als jij dat niet kan aflossen, heb je toch wel een groot probleem. Dus ze zijn hun geliefde kwijt en ze zitten met enorme schulden. Ja, helaas is dat wel de werkelijkheid. En in sommige gevallen gaat die ellende door. Want ik sprak ook een jongen die zijn vader in Qatar verloren heeft. En die jongen zegt, ja, ik moet ook nog een keertje die kant op. Want ja, ik moet wel voor mijn familie mijn familie zien te onderhouden. En in Nepal, wij hebben natuurlijk Nepal als land in dit geval genomen. Maar je hebt natuurlijk India, Bangladesh, Sri Lanka en ga zo maar door. In die landen is er gewoon weinig werk voor heel veel mensen. En dan zit er niks anders op voor die mensen dan alsnog naar die soort landen te gaan. Terwijl ze weten dat ze misschien hun dood tegemoet gaan, maar in ieder geval heel moeilijke arbeidsomstandigheden. Ja, zo wanhopig zijn de mensen daar. En zoveel armoede is er in dat soort landen. En daarvoor kiezen ze dus voor dit soort extreme oplossingen, helaas. Ja, je zegt, we hebben Nepal eruit gepikt. Jullie hebben ook in Nepal met de families gesproken. In Qatar zijn jullie niet geweest, hè? Nee, we mochten niet naar Qatar. Onze aanvraag loopt nog. Volgens mij loopt er inmiddels al 3 in al die jaren dat ik naar Qatar wil. En ja, die mensen houden je gewoon voor gek. Ze laten je heel lang wachten tot je jezelf gewoon afhaakt. Want je kan gewoon geen afspraken met ze maken. Het is gewoon lastig om in Qatar echt iets te filmen. Want wij zijn eerlijk gezegd, nadat wij over zijn gestapt, want wij vlogen naar Qatar en van Qatar vlogen we door naar Nepal. En op de weg terug gingen wij gewoon een halve dag daar rondlopen om te kijken met onze eigen ogen. Van joh, kunnen we iets filmen? We hebben nog een paar shotjes gemaakt met een kleine cameraatje. Maar Qatar kom je er gewoon niet in als journalist. Dus ik vraag me oprecht af wat mijn collega's straks, die met de beste intenties erheen gaan, nog gaan vinden. Want Qatar heeft ook hele strenge regels opgesteld voor journalisten. Journalisten mogen maar op 4 plekken filmen in Qatar. En dat zijn natuurlijk vaak de leukste plekken die je kunt bedenken in zo'n land. Dus daarom kozen wij voor om naar Nepal te gaan. Want daar heb je alle vrijheid om met de mensen ook vrij te kunnen praten. Want vaak worden mensen opgetrommeld in Qatar waar je mee moet praten. En ja, die mensen zijn natuurlijk doodsbang om iets verkeerds te zeggen. Die worden meteen het land uitgezet nadat ze misschien vastgezet zijn. Dus in Qatar kun je in principe het verhaal op een journalistieke wijze, vrijheid, in ieder geval journalistieke vrijheid, kun je dat niet halen. Nee. Daarom gingen we naar Nepal. Je hebt ook gefilmd op het vliegveld van Kathmandu, Nepal dus. En dat was niet voor niks, want die mensen komen natuurlijk terug naar Nepal. En voor een deel dus in een doodskist. Nou, sterker nog, elke dag gewoon komen er gewoon vliegtuigen met doodskisten aan uit de Golfstaten. Dus ik zei tegen onze fixer daar, ik wil het graag zien, laat eens even kijken. En toen we erheen gingen, toen lagen er al twee doodskisten. En die ene was bruin. Hij zegt, ja, deze komt uit Saudi-Arabië, dat is al bekend. En die witte, die komt uit Qatar. Dus nou, wij proberen daar om dat te mogen filmen. Nou, zijn zoon kwam ook uit Qatar. Dus hij zat boven en zijn vaders lichaam zat aan de onderkant in het vliegtuig, zeg maar, in de bagageruimte. En die jongen ging zijn vader begraven. Ze komen uit een dorpje en ergens in het noorden. Dus hij moest 9 uur heen rijden met de doodskist van zijn vader. En begraven. En dan weer teruggaan naar Qatar. En aan de andere kant zie je heel veel mensen weer vertrekken die kant op. Dus het is echt gewoon een echt heel gek beeld. Ja. Die mensen worden allemaal als soort helden onthaald. Van nou, weet je, dit is onze hoop. En ze staan filmpjes te maken en foto's te maken met familieleden. En aan de andere kant zit een wanhopige jongen die al de bureaucratische gedoe op het vliegveld probeert allemaal op te lossen. Ja, de kist van zijn vader zo snel mogelijk naar het dorp te brengen. Want het is een islamitisch jongen, was dat. Dus die willen hem natuurlijk zo snel mogelijk begraven. En die is natuurlijk ook ontzettend verdrietig. Maar ja, die gaat ook weer terug naar Qatar. Die gaat daar ook werken. Ja, het is zo gek om te zien. Heel dus, dubbel. Ja, en het zegt ook heel veel natuurlijk over hoe de mensen denken daar. Want ja, weet je, waarom zouden ze goed behandelen? Want als die doodgaat, komen er nog veel meer aan. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over de omstandigheden waaronder ze moeten werken. Je hebt de KNVB en spelers om een reactie gevraagd. Dat ging niet van harte. Goedendag. Ik wil de spelers graag wat vragen. Nee. Kan het niet? Nee. Klaassen, mag ik je even wat vragen? Wel, joh, kom op, man. Even een vraagje. Mag ik jullie wat vragen, jongens, over het WK in Qatar? Berghuis. Even een paar vragen over Qatar. Wat vinden jullie ervan dat jullie daar gaan voetballen? Mensenrechten zijn geschonden daar. Mensen zijn daar dood gegaan. Memphis! Wacht even, hallo. Mag je me wat vragen? Mogen we achter de bus aan of niet? Nee. Meneer Van Gaal, de Nederlandse pers mag niet met u praten. Ja, dat is duidelijk. Ze wil niet meewerken, Danny. Nee. Misschien had ik een NOS-plopkapje mee moeten nemen of zo. Nou, maar ik ben bang dat je dan ook geen antwoord had gekregen, hoor. Nee, dat bedoel ik niet. Maar de KNVB heeft alles aan gedaan om mij maandenlang buiten de deur te houden. En op een gegeven moment ben ik gewoon in de bosjes gaan verstoppen daar bij het hotel waar de spelers komen. Want ja, ik ben toch benieuwd hoe die spelers nou naar kijken om in zo'n land te gaan voetballen. Ik bedoel, het is natuurlijk niet voor niks wat daar gebeurd is. En je wilt toch van de spelers die vaak ook wel echt maatschappelijk betrokken zijn. Heel veel jongens zetten zich in voor goede doelen of komen op tegen racisme op de Dam met de Black Lives Matter. Dus je wil wel van die spelers weten met wat voor gevoel ga je daar spelen. En ja, de KNVB wil natuurlijk niet dat de speler zich uitspreekt. Want als ze dat doet, dan is dat natuurlijk meteen wereldnieuws. Want ja, Qatar is gewoon een gevoelig onderwerp. En zoals sommige mensen zeiden toen ik daar op het veld stond, het moet wel vooral gezellig blijven. En ik heb het idee dat wel helaas de werkelijkheid is. Ik hoop nog natuurlijk dat wel 1 of 2 spelers gaan zeggen van ja, wat daar gebeurd is, dat mag niet meer gebeuren. En dat de families daar gecompenseerd moeten worden voor wat daar gebeurd is. Zodat de mensen alsnog hun schulden kunnen aflossen. En dat er een nieuwe generatie aan het leven kan beginnen zonder een enorme schuld die hun vader of hun broer heeft achtergelaten. Ja, de impact op die mensen, die is dus duidelijk gemaakt in de afleveringen van In de Schaduw van het WK. Te zien vanaf vanavond 8:55 op NPO 2. Danny Goosen, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Strafrechtadvocaten maken zich zorgen over de manier waarop het OM grote hoeveelheden berichten verzamelt en onderzoekt. Deze opsporingsmethoden zouden in strijd zijn met fundamentele mensenrechten, zo waarschuwen de advocaten in een brandbrief. Ines Wesky, advocaat van Ridouan Taghi, maakt hier ook bezwaar tegen in haar pleidooi in het grote Marengo-proces. De wijze waarop men zich de toegang heeft verschaft tot die berichten en deze heeft verwerkt, dus zonder juiste wettelijke grondslag en waarborgen, ten koste dus van die grondrechten van vele niet-verdachte burgers en met gebruikmaking van oncontroleerbare software, verdraagt zich niet met de essentiële beginselen van het recht op privéleven, gegevensbescherming, een eerlijk proces en de rule of law, die het voortbestaan van een rechtsstaat zouden moeten verzekeren. zei Ines Wesky. Ruud van Boom, strafrechtadvocaat en een van de initiatiefnemers van de brief. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt niet vaak voor dat strafrechtadvocaten zich verenigen en samen een brief sturen. Waarom nu wel? Nou, bij mijn weten is het inderdaad nog niet eerder gebeurd. Maar wij hebben als groep zo langzamerhand het idee dat de grens wel bereikt is. We hebben het idee dat we gewoon eigenlijk niet meer meedoen in een proces. Terwijl we in feite niks anders vragen dan een eerlijk proces. En daar hebben wij een rol in. En wij willen die rol ook kunnen uitoefenen. Dat betekent dat we graag de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van het verkregen bewijs willen onderzoeken. Ja, we hoorden Ines Wesky net natuurlijk ook al erover. Maar waarom zou het OM die berichten volgens jullie niet mogen gebruiken in die opsporing? Nou, in feite is die vraag nog niet eens aan de orde. Het is in deze fase van het proces zelf van belang dat we gewoon de informatie boven water krijgen, op tafel krijgen. Dat het Openbaar Ministerie er transparant over is. De informatie die nodig is om te kunnen toetsen of het bewijs rechtmatig is verkregen. Ja. En of het bewijs ook betrouwbaar genoeg is om te kunnen worden gebruikt als bewijs. Dus het zou best kunnen zijn dat het prima is dat ze op deze manier de informatie boven tafel krijgen. Maar u wilt graag dat u helemaal op de hoogte wordt gehouden. Nou ja, het zou inderdaad aan het einde van de rit kunnen leiden tot beslissingen dat het gebruikt kan worden. Maar die fase, daar zijn we nu in de meeste processen nog niet aanbeland. En wij hebben op dit moment allerlei vraagtekens over de rechtmatigheid en over de betrouwbaarheid. En dat willen we verder kunnen onderzoeken. En dat wordt ons in feite onmogelijk gemaakt. En ja, goed, ik vind het goed als ik dat even kort uitleg waarom dat onmogelijk wordt gemaakt. Ja. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank in Nederland die stelt zich op dit moment op het standpunt dat die grensoverschrijdende hack van echt honderdduizenden telefoons in heel de wereld eigenlijk, maar ook in Nederland tienduizenden telefoons, dat het is uitgevoerd door Frankrijk en in Frankrijk. En dat de Frankrijk daarnaast gebruik heeft gemaakt van een methode die staatsgeheim is. En dat betekent dat zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank zich op het standpunt stelt, omdat het Frankrijk is geweest, in Frankrijk staat het vertrouwensbeginsel in de weg aan toetsing van de rechtmatigheid. Want we moeten erop vertrouwen dat Frankrijk het allemaal volgens de regels gedaan heeft. Nou, wij hebben allerlei aanwijzingen dat het wel degelijk in een samenwerking is geweest met Nederland. Dat je dus niet kan zeggen dat het alleen door Frankrijk is geweest. Terwijl bovendien er heel veel aanwijzingen zijn dat het op Nederlands grondgebied is gebeurd. Er zijn notabene Nederlandse telefoons gehackt en uit die Nederlandse telefoons is informatie gehaald. En dat betekent dan dat we eigenlijk in Nederland moeten toetsen. Nou, Frankrijk zegt zelf, recentelijk tegen het Europees Hof, dat het inderdaad zo is dat zij zelf geen rechtsmacht hebben. En dat we eigenlijk moeten zijn in het land waar de opsporing heeft plaatsgevonden. En dat is in dit geval Nederland. Ja. Ja, het OM loopt natuurlijk wel tegenaan dat dit soort criminelen, zeggen zij, zoals Taghi en de Marengo, het Marengo-proces heet het. Maar ik zal maar zeggen even, de Taghi en de mensen met wie hij samenwerkt, dat die zo crimineel zijn dat het anders heel moeilijk is om ze te pakken te krijgen. Dat ze dit soort opsporingsmethoden wel moeten gebruiken. Nou, op zich hebben wij alle begrip voor het feit dat innovatieve opsporingsmethoden worden gebruikt. We hebben wel bezwaar tegen het feit dat justitie vaak zegt, ja, maar het zijn allemaal criminelen. Want die vraag die wordt nou juist aan het einde van een eerlijk proces beantwoord. En tot dat moment wordt iedere burger, en dat zijn ook u en ik, vermoed onschuldig te zijn. Dat is echt een kern van het eerlijk proces wat we in de rechtsstaten zoals Nederland hebben. En ja, uiteindelijk is natuurlijk aan het einde van de rit pas de vraag of iemand crimineel is. En tot dat moment moet u gewoon in ieder geval zijn verdediging kunnen voeren door op zijn minst de rechtmatigheid en de betrouwbaarheid van het bewijs te onderzoeken en ter discussie te kunnen stellen. En te kunnen toetsen, ja. Ja. Wat hoopt u met die brandbrief te bereiken? Nou, in ieder geval aandacht. Dat is tot dusver redelijk gelukt. En vervolgens de vraag van, goh, leg het nou nog eens een keer uit. Wat is er nou precies mis? Van het Openbaar Ministerie hopen we dat we toch wat meer transparantie gaan krijgen. Dat ze inzien dat ze in feite een doodlopende weg aan het bewandelen zijn. Want wij hebben alle vertrouwen dat uiteindelijk in Europa de Europese rechters zullen zeggen dat het hier in ieder geval niet gegaan is zoals het moet. En van rechters kunnen alleen maar hopen dat ze wat professioneel nieuwsgieriger gaan worden. En gaan zien dat hier iets anders aan de hand is dan het Openbaar Ministerie voorspiegelt. We hebben van Frankrijk als gezegd, dat wil ik echt nog even benadrukken, vernomen dat we daar in ieder geval niet terecht kunnen. En in Nederland wordt gezegd dat we hier ook niks kunnen. En dan betekent het eigenlijk dat je geen rechtsbescherming meer hebt, nergens. Maar ik denk dat het OM en rechters al wel weten van uw bezwaren, maar tot nu toe wordt het wel toegestaan, toch? Nou ja, er wordt gezegd dat vertrouwensbeginsel staat in de weg. En ik zei u al, Frankrijk heeft afgelopen week, is ons daar duidelijk geworden. We hebben de antwoorden van Frankrijk bij het Europees Hof gekregen in de Engelse procedure. En daar heeft Frankrijk eigenlijk klip en klaar gezegd. Wij hebben hier helemaal geen effective remedy, zoals dat heet. Buitenlanders kunnen helemaal niet bij ons terecht voor hun recht. Je moet zijn in het land waar de opsporing heeft plaatsgevonden en waar ook de identificatie van verdachten heeft plaatsgevonden en waar de vervolging plaatsvindt van verdachten. En dat is in dit geval Nederland. Ja, en als Nederland dan blijft volhouden en ook Nederlandse rechters, in Nederland kun je ook niet terecht met die rechtmatigheidstoets en die betrouwbaarheidstoets. Dan de facto heeft een verdachte geen forum meer, geen plek meer, geen land meer waar hij überhaupt om rechtsbescherming kan vragen. Uw oproep is duidelijk, dank u wel. Strafrechtadvocaat Ruud van Boom. Wat zit er dit jaar in de kerstpakketten? Ja, vast wel wat nootjes, chocolaatjes, wijn, misschien wel een fles olijfolie. Wow. Maar Omroep Brabant meldt dat één product opvalt dit jaar, de vliesdeken. De dozen moeten deze door de energiecrisis koude kerst iets gezelligs en warms vervatten, volgens de makers van de kerstpakketten. En dan komen ze dus uit op een vliesdeken. De vraag naar de dekens is zo groot dat ze niet aan te slepen zijn. De directeur van kerstpakketten.nl vertelt dat hij er 40.000 had en die zijn allemaal in een pakket verdwenen. Verder is ook in de kerstpakkettenbusiness alles duurder geworden, vertelt de directeur aan Omroep Brabant. Flessen, blikjes, zelfs de kurk in de wijnfles kost meer. Maar door slim inkopen had zijn bedrijf al veel in huis. Dat scheelt. Ik ga toch weer voor die VVV-bond, denk ik. Ja, precies, ja. Vind ik eigenlijk ook altijd wel een betere keus. Een kapster in de stad Groningen knipt mensen voor niks. Tenminste op maandagochtend als het toch rustig is. En dan mensen die zelf geen knipbeurt meer kunnen betalen, vertelt kapper Becky aan RTV Noord. Mensen die krap zitten zoals nu, na coronatijd, hebben allemaal problemen. En dat ik kan helpen, vind ik supergoed. Als we met elkaar, iedereen een beetje helpen, samen komen we overeen, anders niet. Wat heeft Becky ervan gemaakt? Perfect, netjes. Ja, hoe lang ben je al niet meer naar de kapper geweest? 2 jaar. En hoe zit je nou hier dan? Met wat voor gevoel? Goed gevoel. Je hebt uiteindelijk weer wat aan je haar gedaan, na al die jaren. Ik kan me voorstellen dat als je echt 2 jaar lang niks aan je kapsel hebt kunnen doen, dat het jaar dat voor mij persoonlijk is het niet meer te lachen, omdat ik zelf inderdaad rustig 2 jaar zonder kapper zou kunnen. Bij mij is het tot dolneuzen genoeg. Maar goed, als je wel gewoon verschrikkelijk veel haar hebt, zoals jij, dan wil je toch dat er af en toe eens iemand naar kijkt, hè? Dus ja, ik moet er niet aan denken, 2 jaar niet naar de kapper. Nee, dat bedoel ik. Nou, kapper Becky roept collega's op hetzelfde te doen als je maandagochtend niet zoveel te doen hebt. Ga dan gewoon gratis kappen voor mensen die knippen voor mensen die het niet kunnen betalen. Ouders die zich boos maken omdat hun kind niet achter de spelcomputer weg te slepen is, die moeten even opletten bij dit bericht. Uit Amerikaans onderzoek waar persbureau AFP over schrijft, blijkt dat gamen juist heel goed kan zijn voor de hersenen. Kinderen die veel gamen maken cognitieve testen beter. En voor dit onderzoek werd een groep van 8- en 9-jarigen opgesplitst. Eén deel gamede nooit, het andere deel gamede meer dan 3 uur per dag. En bleek in een test waarbij de kinderen onder meer zo snel mogelijk de richting van pijltjes moesten aangeven, dat kinderen die gamen een snellere reactietijd hebben. Wetenschappers zijn natuurlijk niet alleen maar positief over computerspellen. Te veel achter een scherm zitten is ook niet goed. Buitenspelen, ja, dat moet echt wel. Maar als een kind dan achter een scherm zit, dan toch liever gamen dan bijvoorbeeld alleen maar passief YouTube's kijken. Ja, maar de test is dus weer ook weer iets digitaals, waardoor of ze daar snel in zijn of niet. Nou ja, het gaat wel over pijltjes aangeven. Ja. Dus je moet inderdaad wel iets weer met je motoriek doen. Ja. Maar ja. Ja. Oké. Okay. Ik hoor het al. Hij gaat dat niet stimuleren. En voor het stadhuis in Purmerend staan 2 regenboogbankjes als symbool voor tolerantie. Er is alleen wat verwarring ontstaan over de volgorde van de kleuren. Die klopt eigenlijk niet. Tenminste, als je erop zit wel, maar als je langsloopt staan de kleuren van de regenbank op zijn kop. Maakt de inwoners van Purmerend eigenlijk allemaal niet zoveel uit, hoorde NH Nieuws. Dat is een regenboog, maar die staat verkeerd om. Op deze manier, als hij zo staat, staat hij gewoon goed. Het zal te maken hebben met de LGBT-dingen, denk ik. Voor mij hoeft het niet veranderd te worden. Nee, ik vind het morgen nog. Ik heb ze in de krant gezien, ja. Vandaar dat ik er nu naar zit te kijken. En ik hoor dat ze inderdaad verkeerd omstaan. Maar dat maakt niet uit. De boodschap is in ieder geval prima. Oh, daar zit er ook nog een. Ja, mooi. Op vrolijke. Ja, maakt eigenlijk niet uit welke kleur het is. Het heeft alle aandacht gekregen die het ook verdiende daar in Purmerend. Maar de gemeente gaat binnenkort toch die kleur maar even aanpassen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Kettingbotsing met 7 auto's veroorzaakt file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk nu 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. All shook up van Elvis Presley. Amerika gaat naar de stembus. We'll put America first. Bravely fight for freedom. En weer hangt er veel af van de uitkomst. Everyone has the opportunity to rise together. Wie krijgt het voor het zeggen in het congres? We must be honest with each other. Waar staat Biden? Donald Trump and the MAGA Republicans, that is a threat to this country. En hoeveel macht heeft Trump nog in de VS? If Republicans win, the communists lose. But America wins big and that's the only thing that will matter. Correspondent Marieke de Vries reist door de zuidelijke staten en luistert naar de Amerikaanse kiezers. Als je in de lift stapt en afdaalt in het torenhoge atrium van een bekend hotel in Atlanta, dan zing je, als je net als ik wel eens een Marvel-film kijkt, al snel deze tune mee. Ja, want dit is de leadermuziek van de Marvel-serie Loki, waar deze lobby het decor voor was. Net als voor de Hunger Games trouwens. En zo zijn heel veel locaties in Atlanta tegenwoordig het decor van films en series. Want de staat Georgia heeft met allerlei belastingvoordeeltjes filmmaatschappijen naar zich toe weten te trekken. Most pictures that are coming out now that I know of, they're filming in Atlanta. So I feel like that brought a lot of people. And money. Het heeft Georgia heel veel opgeleverd, zegt de Kaisha Sullivan. Zij werkt in de hotelbusiness. En het heeft de conservatieve staat politiek ook veranderd, zegt ze. Georgia's pretty conservative. Like, it's still a red state, but it did go blue this past election. And it's a little bit more liberal, I would say, like, because of like more creative projects are going on there. Door die komst van al die creatieve mensen won Biden de staat in 2020 met een krappe meerderheid. I just want to find 11,780 votes. Ook al probeerde Trump nog 11.000 stemmen te ritselen bij de verantwoordelijke functionaris. What I knew is that we didn't have any votes to find. En die stemmen waren ook na 2 hertellingen niet te vinden. Maar veel conservatieve kiezers konden niet geloven dat de Democraten hier in Georgia gewonnen hadden. En ook deze tussentijdse verkiezingen kunnen ze er maar lastig aan wennen dat er nu andere mensen verkiesbaar zijn. My mom tells me things like, you know, there's someone running that they're not necessarily used to seeing, like either a woman, whether they're black or, you know, queer, or they're not really

Het weer, lokaal nog wat mistbanken, die verdwijnen nu snel. In de loop van de dag trekken wolkenvelden over, maar de zon komt er ook geregeld bij. Vooral in het westen en noorden is er ook kans op een bui. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is herfstvakantie, dat is op zich wel te merken op de weg. Er staan minder dagelijkse files, maar het betekent niet dat je overal goed kan doorrijden, want er gebeurde aan het begin van deze spits nogal wat ongelukken. En we zitten nog steeds met de kapotte voegenovergang op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel leidt dat tot file 9 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Brabant kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar file tussen Borden en Maastricht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil. Een kettingbotsing op de A9 Alkmaar richting Amstelveen veroorzaakt file tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk Oost. Nu 12 kilometer met bijna een uur vertraging. Er zijn 7 auto's bij betrokken, de linkerrijstrook is dicht. En op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal is een ongeluk gebeurd bij Moerdijk. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Klaverpolder. De vertraging is nu 3 kwartier. Het verkeer kan het beste omrijden via de A16 en de A58. Ster. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar en zijn favoriete acteur Antonio Banderas werken jarenlang samen, tot hun wegen zich scheiden. Almodóvar en Banderas, morgenavond in Close-up rond 11:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Afspraken met landen van herkomst om afgewezen asielzoekers terug te nemen hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het WODC, het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarover schrijft de Volkskrant vanochtend. Arjen Leerkes is onderzoeker bij het WODC en ook hoogleraar migratie aan de Maastricht University. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die afspraken nauwelijks effect hebben? Waarom het precies komt, hebben we niet direct helemaal kunnen onderzoeken. We hebben vooral heel veel ook uitvoerig statistisch onderzoek gedaan om te kijken of afspraken effect hebben en of er verschillen zijn tussen afspraken, welke afspraken wel en niet effect hebben. En sommige hebben wel effect. En daarnaast hebben we beperkt, dat noemen we kwalitatief onderzoek gedaan onder de mensen die ook met die afspraken werken, om te kijken wat de effecten van die afspraken zijn. En zij geven wel een aantal redenen aan waarom die niet zouden kunnen werken. Ja, want het gaat dus om asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen. Die mogen niet in Nederland blijven. Zouden eigenlijk terug moeten naar hun land van herkomst. Veilige landers worden ze ook wel eens genoemd. Wat is dan het probleem met het terugsturen? Wat heeft u wel maar boven gehaald? Ja, nou ja, wat je vaak ziet is dat dus medewerking van die landen van herkomst, autoriteiten daar belangrijk is om de terugkeer mogelijk te maken, omdat die mensen geen reispapieren hebben of niet willen laten zien. En vaak is het moeilijk om die medewerking te krijgen. En dat komt omdat de landen van herkomst eigenlijk weinig belang bij hebben om mensen terug te nemen. Er vaak ook normen bestaan in die landen die zeg maar tegen de terugkeer zijn. Mensen vinden dat op het moment dat mensen migreren, dat ze eigenlijk ook zouden moeten kunnen migreren en niet teruggestuurd zouden moeten kunnen worden, bijvoorbeeld. En Nederland kan daar toch vaak maar in beperkte mate iets tegenover plaatsen, waardoor het wel aantrekkelijk wordt om mensen terug te nemen. Maar ze hebben ondertussen wel die afspraken gemaakt, toch? Ja, ze hebben wel die afspraken gemaakt, inderdaad. En die, maar dan zie je toch dat het, zeg maar, als het echt nakomt op de naleving daarvan, dat het niet per se wil zeggen dat er dan ook meer terugkeer is. Bij een deel van de afspraken wel. En het interessante dat we daar zien, is dat dat wel lijkt te gelden voor de afspraken die landen direct maken, zelfstandig maken met landen van herkomst. Maar eigenlijk niet met de afspraken die in Europees verband worden gemaakt. Waarbij verschillende Europese landen gezamenlijk een afspraak proberen te maken. Maar dat is gek, want er zijn juist de afspraken waar Nederland veel op ingezet heeft. Ja, want de gedachte was: samen staan we sterk. Ja, dat zou je inderdaad denken. Maar je ziet toch, dat zie je niet gestaafd, zeg maar, in de cijfers. Dan zie je eerder dat, zeg maar, dus die kleinschalige afspraken, dat die beter werken. En we vermoeden dat komt omdat er toch best weinig echt af te dwingen valt. Dat die kleinschalige afspraken beter helpen om, je ziet dat terugkeer veel afhangt ook van goodwill, van goede relaties. En dat die kleinere afspraken daar beter bij aansluiten dan die grote afspraken, waarbij landen van herkomst misschien ook minder in te brengen hebben. Nou, dan is de oplossing duidelijk. Maak gewoon kleinere afspraken, in ieder geval met gewoon weer als Nederland samen met een land als Marokko bijvoorbeeld. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dat is wel een van de dingen waar we inderdaad ook op hebben gewezen, dat toch ook weer opnieuw overwogen zou moeten worden. De politiek, hoe kijkt die daarnaar? Dat weet ik niet. Dat zou je hen moeten vragen. Ik denk in ieder geval dat er veel interesse in het onderzoek zal zijn. Dat is natuurlijk ook op verzoek van het ministerie van Justitie. Omdat men toch wel graag meer inzicht wil in hoe de terugkeer nou precies verloopt en hoe die het beste aangepakt kan worden. Ja, want wat het effect nu is dat de asielzoekers die afgewezen worden in de illegaliteit verdwijnen. Ja, dat gebeurt inderdaad niet bij allemaal, maar bij een deel gebeurt dat. Hè, in Nederland of elders in Europa, dat mensen dan naar een ander land trekken en dat daar de illegaliteit eigenlijk plaatsvindt. En wat we ook zeggen is dat dat daar ook in ieder geval beleid op moet zijn. Dat je ook je wel moet realiseren dat, hoewel de terugkeer misschien nog best iets effectiever zou kunnen worden, dat je toch die groep blijft houden, die geacht wordt terug te keren, maar niet terugkeert. En dat je daar toch ook beleid op moet hebben. En er zijn ook in verschillende landen zie je ook dat er beleid op ontstaat. Dank u wel, Arjen Leerkes, onderzoeker bij het WODC en hoogleraar migratie aan de Maastricht University. De presentatie van het boek De Band van de Liefde van de Utrechtse kardinaal Wim Eijk is geschrapt, meldt RTV Utrecht. Het werk dat donderdag gepresenteerd zou worden gaat over seksuele ethiek en de huwelijksmoraal in de Rooms-Katholieke Kerk. Stijn Vent, journalist bij Dagblad Trouw, publiceerde vrijdag een groot interview met de kardinaal Eijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom gaat die presentatie niet door? Dat zou ik ook wel willen weten. Oh, dat weet je niet. Nee, kijk, het aartsbisdom Utrecht houdt het bij omoverende reden. Nou ja, dat kan van alles zijn, maar ik weet het niet. Er is natuurlijk best wel veel aandacht voor. Jij hebt een interview gemaakt, maar er was meer over te doen. Waarom heeft Eijk dit boek gemaakt? Zelf heeft hij tegen mij gezegd dat hij... Hij geeft er ook les in. Hij geeft er eigenlijk al heel lang les in. In Lugano, Zwitserland, maar ook in Nederland. En theologiestudenten hebben hem gevraagd: nou, zet nou nog eens precies op een rijtje hoe de kerk denkt over zaken als homoseksualiteit en seks voor het huwelijk. En dat heeft hij gedaan. En het is een kloek boek, mag ik wel zeggen. Ruim 400 pagina's, waarin dus de hele, zal ik maar zeggen, de klassieke leer van de Rooms-Katholieke Kerk op het gebied van huwelijk en seksualiteit uit de doeken wordt gedaan en in de context wordt geplaatst van ontwikkelingen in de rest van de samenleving. Nou, het is een vrij expliciet boek ook. Er staat precies in wat je wel en niet mag. Ja, dat klopt. En dat is wordt ook in het boek worden ook seksuele handelingen vrij expliciet en ook nogal technisch omschreven. Ja, in die zin, de kardinaal noemt het zelf een boek voor op het nachtkastje. Hij ziet het meer als een naslagwerk, ook voor priesters, die met een moeilijke moeilijke ethische kwestie worden geconfronteerd. En in het boek precies kunnen zien hoe de kerk daarover denkt. Ja, er wordt door de buitenwereld toch vaak een beetje gek tegen aangekeken, hè, dat een bisschop zo uitgebreid over seksuele handelingen spreekt of schrijft. Ja, en dat is ook wel in zo'n gesprek met hem ook wel opmerkelijk, want dan gaat het ook over vrij expliciet over seksuele handelingen. Maar Eijk vindt dit heel belangrijk. Hè? Hij vindt het heel belangrijk dat niet alleen dat zijn gelovigen weten hoe de kerk denkt over bepaalde zaken, maar ook waarom de kerk zo denkt. Hij zet het ook in de context van de leer van de katholieke kerk. En dat vind ik heel belangrijk. En wat ik misschien ook wel meespeel, maar nu ga ik zelf interpreteren, dat kijk om ons heen in landen als Vlaanderen en ook in Duitsland zie je dingen schuiven. Zie je bisschoppen zeggen dat die klassieke leer, die al eeuwen geldt, van de katholieke kerk op het gebied van seksualiteit, dat daar naar gekeken moet worden, dat er misschien dingen moeten worden hergeformuleerd. En hij, en dat heeft hij ook duidelijk laten merken in de universiteit, is daar geen voorstander van. Nou, in dit boek kan iedereen lezen waarom hij dat vindt. Ja. Er waren wel wat kritische geluiden over. Hè? Bijvoorbeeld homoseksuele katholieken die zeiden, ja, wij voelen ons geschoffeerd door de inhoud van dit boek. Heb jij de indruk dat het veel stof doet opwaaien? Nou, het gek genoeg dat boek niet zozeer. Het boek was al een paar weken uit. Toen ik met de kardinaal sprak en ook dat interview. Nou, het is nou niet zo dat er dromme katholieken en andere Nederlanders zijn opgerukt naar het aartsbisschoppelijk paleis aan de Malibaan. Ja, ik denk dat 20, 15 jaar geleden had dat veel meer opzien gebaard. Laten we zeggen dat heel veel mensen in Nederland denken, ja, we weten nou wel hoe die kerk denkt. Daar heb je eigenlijk weer met zijn leer, met zijn moraal. Maar ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk halen toch veel mensen hun schouders op. Hè? Trouw heeft in januari van het jaar een groot onderzoek gedaan naar hoe de Nederlandse katholieken denken over zaken als homoseksualiteit of het is legen voor homoparen. En dan blijkt dat er een enorme kloof heerst tussen wat de gelovigen vinden en wat de kerk leert. Maar die gelovigen die gaan ook gewoon door met hun leven. En het is ook niet zo dat er in Nederland massaal priesters mensen wijzen op dat hoe jij leeft is niet goed. Het wat opzien waard is nu dat die presentatie is geannuleerd. Ja. Maar dat boek zelf en wat erin staat, dat baart geen optie meer in Nederland. Nee, precies. Want daar trokken katholieken zich eigenlijk voor in de overgrote meerderheid zich toch eigenlijk niks van aan van die leer. En al tientallen jaren. Stijn Vens, journalist bij Dagblad Trouw, dankjewel. Zorginstellingen betaalden vorig jaar tientallen miljoenen euro's extra aan de inhuur van extern personeel. Zorgpersoneel kan volgens het AD makkelijker de stap naar het ZZP-bestaan maken, want de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden groeit. En ze kunnen als zelfstandige hogere tarieven rekenen. Oudere zorginstellingen gaven volgens het AD vorig jaar ruim 124 miljoen euro meer uit aan de inhuur van personeel. Deze kosten stegen naar in totaal 1,6 miljard. Woede over WOZ-gluurders, dat is de kop op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. Gemeenten in Oost-Brabant en Twente die eisen van inwoners foto's van de binnenkant van de woning, bijvoorbeeld ook van badkamer, keuken en toilet, zodat de WOZ-waarde nauwkeuriger kan worden vastgesteld. Mensen maken zich er zorgen over wat er met die foto's gebeurt. De autoriteit persoonsgegevens zegt de zaak nauwlettend te volgen. De Britse kranten hebben vanochtend allemaal dezelfde man op de voorpagina gezet. Rishi Sunak, die gisteren premier van Groot-Brittannië werd. The Guardian, The Times en The Daily Telegraph hebben Sunaks waarschuwende woorden aan de conservatieve politici groot op de voorpagina. Unite or die, zei hij, verenig of sterf. The Mirror uit kritiek op de benoeming van Sunak met de woorden Who voted for you? Wie heeft er op jou gestemd? Want omdat hij de enige kandidaat was, is er geen leiderschapsverkiezing gehouden binnen de conservatieve partij. En winkeliers, die komen steeds meer mensen tegen die zich uit geldnood schuldig maken aan winkeldiefstal. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid slaat bij Hart van Nederland alarm. Wij denken vooral dat de hele economische ontwikkeling en de koopkrachtontwikkeling van mensen zwaar onder druk staat. We kennen allemaal de voorbeelden van de energie, van alle andere zaken die daarin meespelen. Mensen moeten toch voorzien in hun primaire levensbehoeften en zoeken wegen om daaraan te kunnen voldoen. Ondernemers proberen het stijgende aantal winkeldiefstallen tegen te gaan met een collectief winkelverbod. Een betrapte dief is dan in een heel winkelcentrum niet meer welkom. Bij Nant Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, het valt eigenlijk een beetje tegen voor een periode in de herfstvakantie. Voor een ochtendspits in de herfstvakantie. Dus er gebeurden nogal wat ongelukken. Vooral op de wegen rond Rotterdam loopt het nu vast. Zoals er waren er twee aanrijdingen op de A13. Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein in beide richtingen. Dat veroorzaakt file op de A13 vanuit Den Haag met een half uur vertraging. Maar ook op de A20 vanuit Gouda staat voor knooppunt Kleinpolderplein 7 kilometer file met daar een half uur extra reistijd. En de kapotte voegenovergang op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaakt weer file bij Zaltbommel. De vertraging daar is een half uur. Het is bijna 12 minuten voor half negen. In de Palestijnse stad Nablus op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 5 Palestijnse jongeren doodgeschoten bij een inval door het Israëlische leger. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ties, wat gebeurde er? Vannacht rond 1:00 trok een Israëlische groep militairen en ook agenten van de geheime dienst de oude stad van Nablus in. Een van de grotere steden op de westelijke Jordaan-oever in het noorden van dat gebied. En die inval die was volgens het Israëlische leger gericht tegen een groep gewapende militanten die daar zitten. Dat zijn inderdaad veel jongeren die zich buiten de bekende bewegingen als Hamas en Islamitische Jihad hebben georganiseerd. Verantwoordelijk worden geacht voor verschillende aanvallen op Israëlische militairen, op burgers. En Israël heeft die groep al langer in het vizier. Die werd dus vannacht aangevallen. Dat was het doel van die inval, zegt Israël. En toen ze de stad binnentrokken, toen kwam het tot beschietingen tussen Israëlische troepen en Palestijnen, bewoners. Mogelijk waren er ook veiligheidsbeambten bij betrokken. Dus Palestijns personeel, zeg maar, in dienst van de Palestijnse autoriteit. En daarbij vielen inderdaad 5 doden, allemaal aan Palestijnse kant. Een van hen zou ook ongewapend zijn geweest. Dus ja, een behoorlijk gewelddadige nacht wederom in bezet Palestijns gebied. Ja, want dit gebeurt natuurlijk bijna aan de orde van de dag, van de nacht meestal. Maar 5 doden, dat klinkt wel als veel. Ja, dat is inderdaad uitzonderlijk. En je hebt gelijk, inderdaad, bijna elke nacht gebeuren er wel dit soort invallen door Israël. Maar dit is wel een van de dodelijkste incidenten van het afgelopen jaar. In totaal zijn er intussen al meer dan 120 Palestijnen doodgeschoten in bezet gebied door het Israëlische leger. Veelal bij dit soort invallen die bedoeld zijn om Palestijnen te arresteren. En deze maand zijn het zelfs 27 mensen al. De maand, we hebben nu 25 dagen gehad. En er zijn 25 Palestijnen gedood en 2 Israëliërs, allebei Israëlische militairen. Dus ja, eigenlijk lopen de spanningen steeds verder op. En er is vannacht ook nog een 6e slachtoffer gevallen, een stuk verderop, bij Ramallah. Bij een andere botsing, een clash tussen Israëlische militairen en Palestijnen daar. En Israël, ja, heeft eigenlijk die campagne enorm opgevoerd. Het aantal van die militaire invallen sinds een reeks aanslagen dit voorjaar, waarbij ook 19 Israëliërs werden gedood. Zijn er ook al officiële reacties? Die zijn er, inderdaad. Een woordvoerder van de Palestijnse president Abbas, die zei contact te hebben opgenomen met de Verenigde Staten om hen te vragen Israël te bewegen, ja, deze invallen te beëindigen. Of in ieder geval dat een stukje minder vaak te doen en minder heftig te doen. Want hij zegt, dit zal allemaal gevaarlijke en destructieve gevolgen hebben op de lokale televisiezender. En de Israëlische premier Lapid, die was vanochtend ook al te horen op de radio in Israël. Hij zei dat Israël zich zeker niet zou laten afschrikken als het gaat om geweld. Hij zegt letterlijk het volgende: op het moment dat ze ons, soldaten en Israëlische burgers, pijn doen, moeten ze weten dat het slecht zal aflopen. En Lapid die sprak gisteren met Mark Rutte, die hier op bezoek is. Het ging eerder in de uitzending er ook al over. En Rutte spreekt vandaag ook nog met de Israëlische oppositieleider Benjamin Netanyahu. Dus misschien dat dit ook nog wel aan de orde gaat komen. Ja, en hij is op de westelijke Jordaan-oever. Ja, dat was hij gisteravond inderdaad. Hij heeft gisteren met president Abbas daar gesproken, klopt. En vanochtend is hij daar nog steeds voor ontmoetingen met onder andere Palestijnse activisten. Dus ja, dit zal ongetwijfeld een gespreksonderwerp zijn vandaag voor Mark Rutte daar. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Het aantal biologische boeren is opnieuw licht gestegen naar 3,8% van het totaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar het gaat nog altijd langzaam. En in Europa blijft Nederland zelfs behoorlijk achter. Verslaggever Mark Hamer is in Zeewolde bij een biologische boer. Mark, hoe komt dat eigenlijk dat Nederland zo weinig biologische boeren heeft? Nou, dat moet ik je eerlijk zeggen. Ik ben er eigenlijk ook wel verbaasd over. Want als ik bij mij de supermarkt inloop, misschien zie je dat ook wel bij jou in de supermarkt, dan zie je best veel biologische producten. Nou ja, ik ben inderdaad op bezoek bij Douwe Monsa. Hij heeft een akkerbouwbedrijf hier in Zeewolde. Allereerst, Harry, wat gebeurt er hier? Ja, we zijn hier en daar aardappelen sorteren. Hier sorteren wij in verschillende maten voor de supermarkt. Ja, ik moet even oppassen, want de vorkheftrucks rijden hier ook heen en weer. Dus we moeten een beetje uitkijken. Het is best gevaarlijk hier. En die chauffeurs zijn druk met aardappelen, niet met ons. Waarom zijn dit biologische aardappelen eigenlijk? Waarom of dit biologische aardappelen zijn? Ja. Ja, omdat we die biologisch hebben geteeld. En omdat we die biologische consumenten daaraan wilden voorzien. U bent ook bestuurslid van de Vereniging van Bioboeren, Biohuis. Wanneer bent u eigenlijk begonnen als biologische boer? Ja, ik ben zelf omgeschakeld zo rond 1987, 1988. Toen ben ik met biologische landbouw begonnen. Een tijdje geleden al. Je zag een markt in. Ja, ik zag daar zeker een markt in. Ik zag mooie producten groeien en ik zag de boeren daar goede prijzen voor krijgen. Maar, nou, we krijgen vandaag de cijfers. Ja, er is een stijging, maar het gaat wel heel erg langzaam, hè? Ja, het gaat veel te langzaam. En dat vindt men in Europa ook. Daar wil men graag dat er 25% van het areaal biologisch wordt. Ja, u zegt dat. Ik kijk even, we hebben, want het CBS hè, komt vandaag met die cijfers. Ik kijk even het staafje erbij. Nederland bungelt ergens onderaan. Ja, wij doen niet erg mee wat dat betreft. Nederland blijft heel erg achter. Ik denk dat wij ongeveer 4% van het areaal van de landbouwgrond in Nederland ongeveer biologisch is. 4,4%. Ik kijk even snel op mijn papieren. Kijk, dat had ik nog niet gezien. Nee. Staat dichtbij. Maar hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Ik denk dat de Nederlandse consument nog niet echt kiest voor biologisch product. Het werkt denk ik zo, hoe meer consumenten biologisch gaan consumeren... Ja, hoe meer boeren ook om gaan schakelen naar biologisch. Ik denk dat de beste boeren om willen schakelen, maar er moet er wel een markt voor zijn. Ja, maar ik draai het even om. Als je nou meer biologische producten hebt, gaat de prijs omlaag, gaan mensen het meer kopen? Dat is inderdaad een soort visuele cirkel. Het heeft met elkaar te maken, uiteraard. Op dit moment ligt biologisch product vrij duur in de winkel, zou je kunnen zeggen. Wanneer de verschillen minder groot zijn in prijs, dan zal de consument het ook makkelijker kopen. Maar toch zien we dat de Nederlandse consument over het algemeen voor goedkoper gaat... in plaats van voor de wat duurdere producten in de winkel. Wat zou, want we hebben natuurlijk nu te maken met de stikstofproblemen... boeren die in protest zijn. Wat zou dit nou kunnen betekenen? Als meer boeren zouden omschakelen, wat zou dat het probleem kunnen oplossen? Nou, als meer boeren om gaan schakelen, dan zou dat kunnen helpen... zeg maar op die plaatsen waar nu natuur aan, boeren tegen natuurgebieden aan boeren... biologische veebedrijven die over het algemeen wat minder stikstof uitstoten... zouden daar zeg maar een oplossing kunnen bieden in dat probleem. Maar niet het hele probleem, maar wel een deel daarvan. Ja, het zou ook helpen. Maar u zegt, wij kijken misschien wel naar de boeren, die moeten omschakelen. Maar u zegt tegen de klanten, jullie moeten omschakelen. Nou ja, ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat de consument ook om moet schakelen. Het is niet alleen de boer. Als er alleen maar meer product komt, gaat de prijs voor de boer naar beneden. Kan de boer ook niet meer de kostprijs verdienen. Ja, en dan gaat het niet goed. Dan stopt die boer automatisch. En dan hebben we precies het paard achter de wagen gespannen. Ja, willen we het veranderen, zullen de consumenten het eerst moeten kopen. En dan zullen de prijzen misschien omlaag gaan. En gaan er ook meer boeren het uiteindelijk verbouwen. Laten we het hopen in de toekomst. Alvast bedankt. Graag gedaan. Stumbling, shooting for the moon, but landed on the ground. No, it's not how you fall. Willing van Ilse de Lange. Even na 9:30, stand.nl, Kira en de Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over het besmeuren van de kunstwerken door klimaatactivisten. Of dat een gewenste manier van actie voeren is of niet. Je kunt zeggen wat je wil, maar er is in ieder geval veel aandacht voor. Dus doel bereikt, dus een sterke actie. Je kunt ook zeggen, er zit een glasplaat voor de kunst. Dus de tomatenpuree of de aardappelpuree kan niet zo heel veel schade aanrichten. In die manier raakt ook niemand gewond. Dus nog betrekkelijk onschuldig. Of zegt u van nou, ik vind het ronduit smakeloos en dit gaat alle perken te buiten als je in musea op die manier aandacht voor jouw zaak wil gaan vragen. Wat is het verschil dan wanneer iemand zich vastketent aan een bedrijf, de startbaan op een vliegveld, een boot of je vastlijmen op de weg of dit soort manieren van actie voeren? Dus ik ben wel benieuwd. De stelling is: het besmeuren van kunstwerken voor het klimaat gaat te ver. U kunt meepraten op 0800 1101. Ik wil wel fervente actievoerders spreken. Van weleer of nu. Die misschien zeggen, ik had het zelf kunnen verzinnen. Ik vind het fantastisch dat ze dit doen. Of niet dus. Stop ermee op deze manier. Vraag op een andere manier aandacht voor de zaak. Werkt u in een museum? Gaat u bloed ervan koken? Of kunt u het ook ergens wel waarderen omdat het wel een originele manier is? Praat vooral mee straks na 9:30. En bel dus nu al op 0800 1101. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar en zijn favoriete acteur Antonio Banderas werken jarenlang samen tot hun wegen zich scheiden. Almodóvar en Banderas. Morgenavond in Close-up rond 11:30 op NPO 2. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Duitse president Steinmeier is vanochtend vroeg met de trein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangekomen. Het bezoek was niet vooraf aangekondigd. En het is de eerste keer dat de Duitse president het land bezoekt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Twee eerdere pogingen werden vanwege de veiligheid afgeblazen. Ook volgend jaar helpen Nederlandse militairen bij het trainen van Oekraïnse militairen op het gebied van schietvaardigheid, medische zorg en humanitair oorlogsrecht. Het gebeurt in Engeland. Daar werken nu al 90 Nederlandse militairen aan zulke opleidingen. En er zullen nu ook twee lichtingen Oekraïnse militairen worden getraind door het Korps Mariniers. Meer dan 100 advocaten hebben een brandbrief gestuurd over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Volgens die advocaten staat het recht op een eerlijk proces en privacy op het spel, omdat het OM niet open zou zijn over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatie. En bij Zoeterwoude bij Leiden is een bestelbusje met flessen lachgas van de weg gereden en in het water terechtgekomen. Getuigen zeggen dat het busje met hoge snelheid reed. Omdat de lachgasflessen bij het ongeluk mogelijk beschadigd zijn geraakt, heeft de brandweer ze ter plekke laten leeglopen en de politie doet onderzoek. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, weer warm vandaag. Ja, zeer zacht voor de tijd van het jaar. Het is nu al zo'n 13 graden buiten. Normaal gesproken hoort het maximaal die waarde te zijn. Nou, vanmiddag net zoals de afgelopen dagen zo'n 16 of 17 graden op de thermometer. Bij een matige wind vanuit het zuidwesten. Wel iets minder wind dan gisteren. Hooguit windkracht 5 tot 6 langs de kust. En daarbij is het weerbeeld tamelijk wisselend. De zon komt zo nu en dan tevoorschijn. Maar ja, er kan ook een enkele bui voorkomen. Maar niet overal komt er een bui voor. Dus op veel plaatsen zal het toch wel droog blijven. En de gedeeltelijke zonsverduistering, die is vandaag tussen 11 en 1 uur. Ja, ik heb goede hoop dat er toch wel een gaatje zal zijn voor de zon. Op sommige plaatsen kun je dus het wel aanschouwen. Maar ja, niet vol in de zon kijken, wel met een eclipsebril dus. Ja, en tussen de wolken door. Ja, precies. Ja. De komende dagen nog wat warmer. Jazeker, meer ruimte voor de zon en weinig wind vanuit het zuiden gaat de temperatuur omhoog. Er zit een stijgende lijn in. Morgen gemiddeld genomen 19 graden, op donderdag 20 en op vrijdag zelfs 22 graden. Dankjewel, Diana.

Ja, u kunt zeggen van nou, daar hebben ze misschien niks aan. Ik denk dat ze er wel wat aan hebben. In ieder geval wordt het, wat ik hoor, heel erg op prijs gesteld dat ik in ieder geval hier ben. Ik hoop maar dat de gemeente hier, de burgemeester, even ziet hoeveel kritiek erop is. Gewoon voor zijn eigen mensen. En dat hij zich nog eens achter zijn oren krabt. Het hele tafereel is burgemeester Bolding uiteraard niet ontgaan. Ja, ik begrijp dat de heer Wilders hier was en dat een hoop aantal mensen daar naartoe zijn gekomen. Ja, dat raakt mij natuurlijk ook wel, omdat ik mij realiseer dat hier in Zoutkamp een gevoel heerst van waarom nou en zoveel mensen hier en ze zijn bang. Werk aan de winkel dan, denk ik, als ik al die mensen zie. Er is veel werk aan de winkel en we gaan geen dag voorbij laten gaan om hier aan te zorgen dat het draagvlak verbetert. Ik heb geen vertrouwen meer in. In het bestuur? Sowieso. Heeft u wel vertrouwen in Geert Wilders? Weet ik niet. Laat maar eerst zien. Laat maar eerst zien. Ik bedoel, er zijn nu genoeg pipo's geweest. Ik vind het wel goed. Ja. Een verslag van Roelpauw vanuit Zoutkamp. Investeerders hebben weinig fiducie in de nieuwe politieke top in China. Dat blijkt uit de daling van de beurzen in Hongkong. En ook in Amerika deden Chinese bedrijven het slecht. China-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, hoe komt dat? Ja, het algemene idee is dat dat toch wel komt omdat buitenlandse investeerders vooral er eigenlijk niet veel vertrouwen in hebben dat de Chinese nieuwe ploeg van leiders, dat die het economisch gezien heel erg goed gaan doen. Of dat er veel mensen in zitten die bijvoorbeeld Xi Jinping durven tegen te spreken en zwaar durven te vechten voor de economie. Ze zijn daarmee ook bang bijvoorbeeld dat het coronabeleid nog een tijdje doorgaat, want dat wil Xi Jinping graag en daar zit ook niemand echt bij die daar tegenin zal gaan. Dus op dat gevoel, op dat idee van ja, daar zitten allemaal ja-knikkers en niemand gaat voor de economie vechten. Daarop hebben mensen in paniek vaak ook een beetje hun aandelen verkocht. En heeft de beurs in Hongkong het laagste peil bereikt sinds 2008. Nou is dat vandaag wel weer iets beter. Het klimt weer een beetje op. Er zijn ook mensen die zeggen, het is nu juist heel goedkoop, die aandelen. En dat wordt voor de toekomst, heeft China wel degelijk nog toekomst. Dus het begint zich ietsje te herstellen. Maar het gaat nog een beetje op en neer. Wat zeggen de cijfers eigenlijk over de Chinese economie? Nou, het is heel grappig, hè? Want oorspronkelijk heeft China zijn cijfers voor het derde kwartaal uitgesteld om die te geven. Die werden niet tijdens dat congres gegeven, maar die zijn maandag wel vrijgegeven. En die waren eigenlijk wat positiever dan dat iedereen had gedacht. Kijk, ze zijn niet stralend geweldig. Ze zijn ook zeker niet meer de groeicijfers van vroeger. Maar het was toch een groei van, in ieder geval volgens de officiële cijfers, van 3,9%. Dat is beter dan mensen hadden verwacht. Maar dat was toch kennelijk niet genoeg om het vertrouwen van investeerders op de langere termijn dan te herstellen of ze genoeg vertrouwen te geven dat ze in die Chinese aandelen willen blijven. En vooral buitenlandse investeerders hebben dit hele jaar al eigenlijk gedesinvesteerd in China. Dus er is net iets meer verkocht aan Chinese aandelen dan dat er gekocht is. Ja, maar dat negatieve gevoel dat komt dus echt wel door zorgen over de toekomst. Ja, dat komt echt door zorgen op de langere termijn. Dat komt inderdaad dus vooral door van ja, god, gaat die corona, die strenge maatregelen nou ooit nog eens ophouden? Of krijgen we toch weer lockdowns? Zeker als er ook weer nieuwe varianten zijn, wordt het dan nog moeilijker. Krijgen privébedrijven nog wel de ruimte? Krijgen techbedrijven als die van Alibaba bijvoorbeeld nog wel de ruimte? Want die hebben eigenlijk nog zwaarder verloren dan gemiddeld bedrijven verloren op de beurs. Dus hebben die grote privébedrijven in de techsector nog wel een toekomst? Of worden die door Xi Jinping, zoals hij ze nu al aanpakt, in de toekomst ook nog steeds zo of misschien wel strenger aangepakt? Buitenlandse investeerders vertrouwen de boel niet meer erg en maken dus eerder een terugtrekkende beweging dan dat ze nog veel investeren. Ja, en die coronamaatregelen die helpen natuurlijk ook niet meer. Zeker niet. Die coronamaatregelen, ja, dat maakt het de hele tijd beroerder. En ze hangen het de hele tijd ook weer in de lucht. Er zijn nu ook weer in Shanghai moeten mensen in een heel aantal wijken weer ook heel erg vaak getest worden. Ik geloof dat ze tijdens dat testen ook niet per se hun wijk uit moeten. Dat ze het eerst moeten afwachten. Dus ja, het hangt ook een beetje in de lucht dat er misschien ook weer nieuwe lockdowns komen. En de oude lockdowns zijn ook zeker nog niet overal voorbij. Dus er zijn nog steeds ook lockdowns aan de gang in China. Correspondent Gary van Pinksteren. De groei van de Nederlandse uitzendmarkt is tot stilstand gekomen. Dat blijkt uit cijfers van marktleider Randstad. Voor het eerst in anderhalf jaar tijd groeide de omzet van het bedrijf in Nederland niet. Nick Wouters van de economieredactie. Is dat bijzonder? Ja. Ja, het is wel bijzonder als je kijkt. Randstad is wereldwijd actief. En je kunt dus zien hoe gaat het over de hele wereld. En dan zie je overal plusjes staan. Noord-Amerika gaat het goed. Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Australië. Overal groeit de markt. Maar in Nederland en in België, daar staat dan alleen 0%. Dus dat zijn de enige regio's waar er niet meer omzet binnen is gekomen bij Randstad. Hoe komt dat? Ja, ze zeggen het heeft te maken met corona. Met de teststraten. We hebben heel veel mensen ingehuurd vorig jaar om te laten werken bij die teststraten. Die mensen hebben we daar geplaatst. Daar hebben we heel erg aan verdiend. Dus vorig jaar ging het bij ons uitzonderlijk goed in Nederland. En daardoor lijkt... Ja, die mensen hebben niet meer overal aan het werk kunnen krijgen. En daardoor is er dus nu geen groei. Dus dat is eigenlijk meer cijfermatig, dat je het even vergelijkt. Zij zeggen, er is dus niet iets bijzonders aan de hand met de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar we horen natuurlijk ook verhalen van bedrijven die de productie stilzetten, die mensen naar huis sturen. Dan moeten ze bij Randstad natuurlijk als eerste merken, want de uitzendkrachten vliegen er vaak als eerste uit. Is toch vaak zo. En ik vroeg aan Dominique Hermans, zij is van Randstad Nederland, de hoogste baas, of zij of ze dat ziet gebeuren bij bedrijven. Er zijn hier en daar bedrijven die al hebben aangegeven wat minder mensen nodig te hebben. Maar dat is echt nog niet zo dat je dat heel erg goed kunt toewijzen op een bepaalde sector bijvoorbeeld. Of een bepaald soort bedrijf, dat is niet zo. Het is nog heel anekdotisch vandaag de dag. Dus heel erg bepaald door de situatie van het bedrijf specifiek. En dat is dus ook nog niet massaal aan de gang, maar je ziet het wel op sommige plekken gebeuren. Maar goed, wat je net zegt, het ging dus juist heel erg goed met Randstad, bijvoorbeeld vorig jaar. Dus ja. Ja, die hebben echt gereed tot klagen, toch? Nee, die hebben zeker gereed tot klagen. Nee, beste kwartaal weer. Dat is iedere keer dat ze weer een recordkwartaal hebben. Dat hadden ze vorig kwartaal, hadden ze dit kwartaal ook. Wereldwijd dan, dus Nederland groeit dan niet. Maar de rest van de wereld groeit wel. Omzet van 7 miljard, wat 2 miljard meer is dan tijdens corona. En voor corona nog altijd 1 miljard meer. Dus al met al gaat het met Randstad wel goed. Ja, maar dus ik hoor mevrouw Hermansen voorzichtig zijn. Maar zegt het wel iets over die Nederlandse arbeidsmarkt? Nou, er zijn wel steeds meer signalen dat daar toch wel een omslag aan de gang is. Dus dit dus, hè, de omzet van Randstad die niet stijgt in Nederland specifiek. We hoorden vorige week over de ontslagaanvragen die in de lift zitten. Bedrijven die meer aanvragen doen om mensen te ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Werkloosheid die oploopt. 3,8% van de beroepsbevolking is nu werkloos. Ongeveer 1 op de 25. Dat was ook wel wat lager. Het is nog altijd uitzonderlijk. Laag, maar het is ook wel lager geweest. Maar bij Randstad denken ze toch dat ze de komende tijd voldoende werk hebben, zegt Dominique Hermans. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorspelling van de werkloosheid voor volgend jaar, dan loopt die inderdaad lichtjes op, maar echt maar lichtjes. En als je dat dan combineert met bijvoorbeeld vergrijzingscijfers, dan vermoed ik dat er in onze sector nog voor lange tijd gewoon heel veel werk te doen is. En dat is waar ik iets over kan zeggen. Dat ik echt zie dat het maken van die match tussen goed, zinvol werk voor mensen en de juiste talenten op de arbeidsmarkt, dat gaat nog niet vanzelf. En dat zal in de komende tijd ook echt nog wel het nodige vragen. Ja, ze wijzen er ook op dat de krapte in Nederland vergeleken met de rest van de EU-landen, dus daar scoren we nou altijd heel hoog. Dus het is een enorme krappe arbeidsmarkt. Maar Randstad zal ook niet de eerste zijn die zegt dat de omslag gaande is, want die moet natuurlijk het goede gevoel erin houden. Nick Wouters, dankjewel. Voor Ricardo Moniz is de maat nu echt vol. De voetbaltrainer was in 2019 trainer van Excelsior. Toen zijn speler Mendes Moreira werd bestookt met oerwoudgeluiden door supporters van FC Den Bosch. Tegenwoordig is Moniz trainer van het Hongaarse Salekeszegi. En daar kreeg hij deze week weer twee keer te maken met oerwoudgeluiden van supporters van de tegenstander. Afgelopen zaterdag was Moniz er klaar mee. Hij haalde zijn spelers van het veld, maar daar kreeg hij de rode kaart voor. En daar neemt hij geen genoegen mee, zei de trainer gisteravond bij Langs de Lijn en Omstreken. Ik ben nou in afwachting van mijn rode kaart of dat consequenties heeft. Want uitgerekend zondag spelen we tegen mijn oude club, Ferencváros. En nou ben ik benieuwd of ze mij gaan schorsen om die rode kaart. Als dat gebeurt, dan stap ik naar de UEFA. Want het is gewoon klaar. En de 58-jarige Moniz peinst er niet over om Hongarije eventueel te verlaten als deze situatie niet verandert. Je moet altijd de weg van de meeste weerstand kiezen. We kunnen in de voetballerij veel meer dan we denken, zegt hij. Is Serena Williams nu wel of niet uitgetennist na haar nederlaag op de US Open zo'n anderhalve maand geleden? Kreeg ze een staande ovatie en zwaaide de supporters haar geëmotioneerd uit. Maar de 41-jarige Amerikaanse zei vorige week woensdag bij een besloten bijeenkomst in San Francisco dat ze nog niet met pensioen is. Het is nieuws dat vannacht in Amerikaanse media pas werd opgepikt. En dat wij dus nu ook voor het eerst horen. Williams zei op die bijeenkomst: ik ben niet gestopt. De kans dat ik terugkeer is erg groot. Oh. Mm-hmm. De 23-voudige Grand Slam winnares ging ook dieper in op het onderwerp stoppen. Het is een onderwerp dat ik graag vermijd. Als ik eraan denk, moet ik huilen. De enige persoon met wie ik er ooit over heb gesproken is mijn therapeut. Klinkt ook als iemand die geen afscheid kan nemen. Precies, dat dacht ik ook. Dus ze houdt de deur wel open. Maar ze zei overigens op die besloten bijeenkomst niet bij wanneer dat dan zou moeten gebeuren, die rentree. Dat sportjournalisten en voetbaltrainers het niet altijd met elkaar eens zijn over het verloop van een wedstrijd, nou, dat is geen nieuws. Maar Telstar-coach Mike Snoei zocht gisteravond wel heel erg de confrontatie op met de verslaggever van de regionale omroep NH. Ze discussieerden over de vraag of de 0-0-uitslag tegen Jong AZ van Telstar terecht was. Verdienden wij te winnen of verdienden zij te winnen? Ik vond het eigenlijk een 0-0 gezien het aantal kansen. Vind ik slecht geanalyseerd. Ik ben altijd super eerlijk. Wij waren echt de bovenliggende partij. Maar jullie speelden wel heel verdedigend, heel compact. En wie heeft de meeste kansen gecreëerd? Nou, kan je zo nakijken? In de tweede helft hebben jullie een aantal mogelijkheden zeker gehad. Ja. Klein beetje Louis van Gaaltje zou ik bijna zeggen, wordt hier gedaan. Ja, discussie. Ja. Nee, zo kan je het ook zeggen. Maar goed, het is niet echt een vraaggesprek tussen journalist en een coach in dit geval. Nou, in ieder geval gaf de journalist niet het antwoord dat hij wilde horen. Nee, dat is duidelijk. En er komt een standbeeld van Sivan Hassan in Arnhem. Tenminste, als het aan cabaretier en auteur Mo Hersi ligt. Hersi vertelt aan Omroep Gelderland dat hij een actie is gestart om het beeld van de atleten voor elkaar te krijgen. Het zou zomaar eens kunnen lukken, want diezelfde Mo Hersi wist onlangs ook al een standbeeld voor zwemster Enid Brigitta in Almere te regelen. En dus mogelijk nu een beeld voor Hassan in Arnhem. Ze kwam als vluchteling uit Ethiopië. En daar komt trouwens Mo Hersi zelf ook vandaan. En Hassan woonde en trainde daarna jarenlang in Arnhem. Vandaar dus daar het beeld. Nu ze 2 gouden en een bronzen Olympische medaille heeft gewonnen, vindt Mo Hersi het tijd om Sivan Hassan met een beeld te eren. En het is volgens hem een mooie manier om het lelijke betonnen station in Arnhem een beetje op te vrolijken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nog flink wat bijzonderheden in deze ochtendspits. De meeste vertraging zien we op de wegen bij Amsterdam en Rotterdam. Ik haal er even 2 zaken uit. De A9 is weer vrij van Alkmaar naar Amstelveen na een kettingbotsing bij Beverwijk. Het oponthoud in de file is daar nog 3 kwartier. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog helemaal dicht bij Moerdijk na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. kwijt. Mo met blijven rijden. Het laatste huis van Amsterdam wordt vandaag aangesloten op de riolering. Een bewoner van een pand in de binnenstad, vlakbij het Centraal Station, kwam er 6 jaar geleden achter dat zijn huis niet was aangesloten. Hij loosde rechtstreeks in de gracht. Maarten Oudboter is waterbeheerder bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat dat huis nog niet was aangesloten op de riolering? Nou, dat kan je eigenlijk zien in het licht van de geschiedenis van de riolering. Het is 150 jaar geleden, afgelopen september was de 150e verjaardag, dat het getij verdween uit Amsterdam. Met het aanleggen van het Noordzeekanaal werd het ei afgesloten van de Zuiderzee. En tot die tijd spoelde dus Amsterdam met het getij. En toen dat werd afgesloten, kwam onmiddellijk de noodzaak tot riolering. De nieuwe wijken werden aangelegd. En geleidelijk aan zijn de bestaande wijken van riolering voorzien. Het centrum in de jaren 30 en de grachtengordel bijvoorbeeld pas in 1987 het laatste huis aangesloten. Oh, zo dat, laat pas? Dat vieren wij tot op de dag van vandaag als de laatste huisaansluiting. Het rioleringswerk is klaar. Ja. En op dat moment biedt dus de gemeente aan alle huizen in de stad riool aan de voordeur, dus aan de straatkant. En de plicht ligt dan bij de bewoners om aan te sluiten op dat riool. En het kan dus gebeuren dat bij een verbouwing dat over het hoofd gezien wordt door bewoners. En op het moment dat je dat dan ontdekt, ja, dan is het eigenlijk feest. Want dan wordt er toch nog weer een verloren pand aangesloten. En dat is allemaal goed voor de waterkwaliteit. Ja, ja, is het wel makkelijk om daarop aan te sluiten dan? Nou, dat is eigenlijk helemaal afhankelijk van de situatie in het huis en van de verbouwing die daar geweest is. Maar in het geval van dit huis? Ja, in dit huis ken ik de situatie niet. Ik weet dat vanochtend is er een onderzoek met een loodgieter van de bewoners. En ze gaan dus in het huis kijken van wat er nodig is om uiteindelijk de verbinding met het aangeboden riool aan de voordeur te leggen. Ja. Dus het wordt vanochtend uitgezocht. Maar tot nu toe lozen ze dus gewoon in de gracht. Wat betekent dat voor de kwaliteit van het water? Nou, dat kan je eigenlijk goed zien aan wat het betekent heeft dat geleidelijk aan alle huizen zijn aangesloten. Want de waterkwaliteit werd steeds beter. En na 1987, toen alles was aangesloten, hebben we nog een enorme verbetering gehad. Toen het gezuiverde water ook buiten de stad werd gebracht. De zuiveringen werden stroomafwaarts van de stad geplaatst. Toen was er ook geen gezuiverd rioolwater meer in de stad. En we zagen dus dat de waterkwaliteit enorm verbeterde. Zelfs zo dat je op een dag als vandaag zou kunnen zwemmen in de grachten. Hè? Zo goed is de waterkwaliteit. Ja. Maar als daar dan een lozing zit en je zwemt daar voorbij, ja, dan is daar de waterkwaliteit niet goed. Nee, terwijl je denkt van wel, ja. Ja, het is dus eigenlijk heel mooi dat we met dat zwemmen ook aan het ontdekken zijn op plekken waar er gezwommen wordt. Hé, hier is het niet goed. En dan ga je speuren. En dan kan je weer zoeken naar een verbetering. Dus en, u vindt sowieso nog steeds wel van dit soort plekken? Ja, het is niet uitgesloten op het moment dat een middeleeuwse stad gerioleerd wordt en daar van alles in gebouwd wordt, kruip door, sluip door, dat daar objecten, huizen ontsnappen aan de aandacht van de bewoners. En dat er nog. Het is niet uitgesloten dat er ergens nog eentje bij komt. Ja. Een verbetering mogelijk is. Nou, u blijft testen dat water, zodat u het in de peiling houdt. Waterbeheerder bij de waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Maarten Oudboter. Ja. De NPO Radio 1 Klimaatstudio. Als de dijk door zou breken, dan zou het half meter tot meter hoog komen. Hoe pakken we de problemen van klimaatverandering aan? We zijn op zoek naar praktische en slimme oplossingen. En zijn benieuwd naar jouw idee. Gemiddeld is het al ruim 1 graad warmer. In Nederland zelfs al 2 graden. Deel je idee via nporadio1.nl. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Volgende week hier op NPO Radio 1.

Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Brabant kan het beste omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog helemaal dicht bij Moerdijk na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Omrijden kan het beste via Breda over de A16 en de A58. Sky Showtime. Een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar en zijn favoriete acteur Antonio Banderas werken jarenlang samen, tot hun wegen zich scheiden. Almodóvar en Banderas, morgenavond in Close-up rond 11:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Verplicht een foto van je badkamer, keuken of toilet maken, zodat ambtenaren van de gemeente beter de WOZ-waarde van je woning kunnen vaststellen. Duizenden inwoners in de regio Twente en Oost-Brabant kregen de vraag om zulke interieurfoto's te maken. Zo ook Gemma van den Berg uit Enschede en ze legt uit hoe dat ging. Ik heb de brievenbus geopend en daar zat een brief in van de belasting van de gemeente. En daar stond in dat ik een QR-code moest gaan scannen om foto's in te gaan dienen van mijn woning, van de binnenkant van mijn woning en van de buitenkant, maar vooral van de binnenkant, van eigenlijk alle vertrekken. En daar schrok ik nogal van, want ik had ook zoiets, eigenlijk was het allereerste gevoel wat mij te binnen schoot en hoe ik mij voelde, was iemand die wil binnenkijken om te kijken of er wat te halen valt. Het tweede gevoel was van, klopt het wel? Is dit wel echt? Is dit niet een scam? En dat inbrekers bijvoorbeeld een kijkje willen nemen in je huis. Het derde gevoel was van, hoe worden die foto's überhaupt beveiligd? En daarna kwam de boosheid, omdat ik mijn WOZ-waarde al een paar keer heb aangevochten. En die is omlaag gezet. Dus ik heb daar de akkoord van de gemeente zelfs, die is vorig jaar nog omlaag gezet, ook voor de tweede keer geloof ik. En het voelt een beetje alsof je een marathon hebt gerend, maar dat je de prijs hebt gewonnen, maar dat je hem weer opnieuw mag gaan rennen. Dat je opnieuw moet gaan bewijzen, dit is mijn woning waard, dit ben ik financieel waard. Want zo voelt het. En wie gaat er naar kijken? Is dat een beëdigd taxateur? Zijn dat gewoon wat kantoormensen? Maar ik vind het een erg onveilig verhaal. En ik geloof ook dat het voor de privacywetgeving helemaal niet toegestaan is. En daarbij staat het volgens mij ook in de wetgeving beschreven hoe zij de WOZ-waarde mogen taxateren en valt dit daar niet onder. Ja, en ze maakt zich dus zorgen om de privacy. Ik vind dat een groot ding dat iemand bij je naar binnen wil kijken. Het is toch een stukje privé wat je dan op straat legt. Ja, en je weet helemaal niet wie daarbij komt en wie daarnaar kijkt. En je leest ook nog wel eens dat inbreuken komen in die systemen en dat allemaal persoonsgegevens op straat komen. Ja, wat als dat gebeurt met je hele interieur? En ja, wie zegt dat daar niet wat verkeerde mensen bij zitten die je foto's gaan bekijken? Dat weet je natuurlijk nooit. Daar heb je helemaal geen zicht op. Alles is buiten je om. Gemma van den Berg uit Enschede. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zijn dit terechte zorgen? Jazeker. Het zijn zorgen van mensen die een brief krijgen en die zeggen, ja, is dit wel redelijk? En daar kan je grote vraagtekens bij stellen. Want in de wet staat dat een gemeente informatie mag vragen en dat je dat ook als huiseigenaar, dat je die informatie ook moet geven. Maar er staat niets over foto's. En dit is wel, dit gaat wel heel ver. En die, ja, die twijfels die er zijn over bescherming van privacy, bedoeld of onbedoeld, dat kan natuurlijk op allerlei manieren misgaan. als je foto's moet gaan uploaden van je keuken en op de ijskast hangt een lijstje met telefoonnummers van familie en vrienden, dan is dat ook te lezen. Hoe wordt dat opgeslagen? Dat is bij bureaus die werken voor gemeenten. Maar dat is verder geen overheidsinstelling. En het wonderlijke is, als je kijkt naar die vragen en antwoorden die de gemeente dan op de website heeft gezet, dan staat er dat ze dat iedere 5 jaar kunnen vragen. Wordt dan over 5 jaar vergeleken wat je dit jaar hebt ingestuurd. Het zijn allemaal hele vreemde gang van zaken. En het is ook maar heel twijfelachtig of dit allemaal mag. Ja, dus het is twijfelachtig of het mag. En het is twijfelachtig hoe het opgeslagen wordt en wat er mee kan gebeuren. Ja, zeker. En daarnaast ga je ook ervan uit dat iedereen digitaal vaardig is. Want zoals je net al hoorde, je krijgt een brief met een QR-code. En dan hele oudere mensen die denken, wat moet ik daarmee? En dan moet je foto's gaan maken. Kan je dat zelf goed? En die moet je dan gaan uploaden op de website van het bureau wat die WOZ-taxaties doet. Nou, gebruikelijk bij een WOZ-taxatie is de zogeheten geveltaxatie. En een geveltaxatie is van buitenaf. En als je een huis hebt gekocht, dan is ook gebruikelijk dat je een vragenlijst krijgt of er bijzondere omstandigheden zijn bij de koop. Bijvoorbeeld dat je het huis van familie hebt gekocht of dat je het huis hebt verbouwd. Nou, dat zijn allemaal zaken die redelijk zijn, die je ook kan vragen en die de gemeente ook kan controleren. Maar binnen, dus letterlijk van alle vertrekken van de woning, dat gaat heel ver. Ja. In hoeverre kan een taxateur dan zeggen, oh, dan is dat huis 10 of 20.000 euro meer of minder waard? Nou, dat is uiterst twijfelachtig. Dus nut en noodzaak van dit soort eisen die je eigenlijk aan huiseigenaren stelt, daar zetten we hele grote vraagtekens bij. Nou, bijvoorbeeld de meerderheid in de gemeenteraad in Enschede, die wil ook dat ze stoppen met dat vragen naar interieurfoto's, meldt RTV Oost. Maar er zit natuurlijk wel een andere kant aan dit verhaal. De opkomst van die zogenoemde no-cure, no-pay kantoren, oftewel kantoren die zeggen van, wij denken dat we jouw WOZ-waarde naar beneden kunnen krijgen, en massaal bij die gemeente in beroep gaan. En gemeenten willen daar natuurlijk ook wat tegen in handen hebben. Ja, dat klopt. Die WOZ-bureaus, een heleboel gemeenten, die hebben daar natuurlijk een enorme hekel aan. Maar dan moet je ook even kijken naar wat voor informatie geef je nou aan huiseigenaren over de WOZ-waarde. Dat is vaak de eerste reden dat mensen bezwaar gaan maken. Nou, dan schakel ik zo'n bureau in. Dus leg goed uit waar die WOZ-waarde op is gebaseerd. Foto's die maken die uitleg niet duidelijker. En die WOZ-bureaus, een aantal daarvan, die doen heel goed werk. Want het zijn hele hardnekkige, langdurige geschillen met de gemeente over de waarde van een pand, van een woning. Een heleboel, daar hebben gemeentes een punt. Die zeggen van stuur maar, ga maar zelf niet aan de slag met bezwaar maken. Laat dat maar aan ons over. Dat kan beter. En daarin zou een foto, als je in bezwaar gaat, misschien best kunnen helpen als je bewaart. Als je daarmee bewijs hebt dat je huis meer waard is. Ja. Helaas hapert de verbinding inmiddels, maar we waren ook wel bijna aan het einde van het verhaal. Uw verhaal is duidelijk, meneer André Laporte van de vereniging Eigen Huis. De Japanse premier Kishida heeft het er maar druk mee met het onderzoek naar de verenigingskerk, ook wel bekend als de Moon-secte. Er zijn nauwe banden tussen de kerk en de regeringspartij en dat is ongewenst. Het laatste politieke slachtoffer, dat is de minister van Economische Vernieuwing, die vanwege relaties met die kerk ontslag moest nemen. Correspondent Anoma van der Veren over de banden van deze minister met de verenigingskerk. Hij heeft een ontmoeting gehad met de leider van de verenigingskerk in 2018, dus een paar jaar geleden. Maar hij heeft ook al eerder deelgenomen aan activiteiten van de kerk. En dit is waarom hij ontslag nam, of eigenlijk moet ik zeggen, is gedwongen om ontslag te nemen. De Japanse premier Kishida die heeft al zijn kabinetsleden had hij opgedragen om onderzoek te doen naar hun eigen banden met de verenigingskerk. Dit had hij gedaan nadat in augustus al het hele kabinet was gevallen. Hij had zelf het hele kabinet ontbonden. Dat was het gevolg van de aanslag op oud-premier Abe ook. Want in de weken daarna kwamen erachter dat er steeds meer politici banden onderhielden met die religieuze secten. Zo'n 180 leden inmiddels van de regerende partij, dat is bijna de helft van de mensen die in het parlement zitten. Waaronder dus ook 20 kabinetsleden destijds. Nu in het nieuwe kabinet blijkt Yamagiwa, dus die minister, daar dus ook weer een van te zijn.

Na Viaplay en HBO eerder dit jaar krijgen we er weer een streamingdienst bij in Nederland. Sky Showtime. Filmjournalist Omar Larabi vertelde over het aanbod. En Roeland had daarover nog een vraag. Zijn mensen eigenlijk niet streamingsdienst moe? Daalt het aantal abonnementen of stijgt het nog steeds? Hebben we nog even aan Omar Larabi gevraagd. Lijkt erop dat de streamingmarkt aan zich dus nog groeit. En dat dat ook de reden is waarom nieuwe partijen zich ook in Nederland aandienen. Omdat ze denken dat ze een deel van die groei ook kunnen verwerven. En daarnaast denk ik niet dat we als streamingdienst moe zijn. Ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar ik denk wel dat het steeds moeilijker wordt om een dienst te vinden die alles heeft in de catalogus wat je als kijker wilt zien. Nou, daar ben ik het hardgrondig mee eens. Het is bijna onmogelijk. Je moet geloof ik 9 abonnementen hebben, wil je alles kunnen zien. Hè? En dan gaan ze ook nog verbieden dat je het kunt delen. Hè? Wat veel mensen natuurlijk stiekem doen. Ja. Maar goed, ondertussen hoorden we vorige week ook bijvoorbeeld dat Netflix weer nieuwe abonnees erbij heeft gekregen. Dus inderdaad, het blijft wel stijgen. In aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten maakt onze correspondent Marieke de Vries een serie reportages. Vanochtend de eerste over de filmindustrie in de staat Atlanta. Pierre constateert buitenlandse correspondenten reizen veel en terecht. Hoe zit het met de kosten? Hebben ze een budget? Een grappige vraag vonden wij. Dus in de studio Liedeke Morsinkhoff, coördinator op de buitenlandredactie. Nou, hoe zit dat? Ja, buitenlandsjournalistiek is een dure tak van journalistiek, want daar hoort inderdaad heel veel reizen bij. En zoals bijvoorbeeld die midtermverkiezingen, waar Marieke nu verslag van doet, die zie je ver van tevoren aankomen. Dus dan kan je ook van tevoren inschatten hoeveel kost dat, hoeveel reisbewegingen zijn dat. Wat voor een budget hebben we daarvoor nodig? Dat is ruim van tevoren vastgesteld. Maar wat we bijvoorbeeld dit jaar ook zien, de oorlog in Oekraïne, ja, die zagen we niet net zo ver van tevoren aankomen. Daar kun je dan een enorme kostenpost mee hebben, want we sturen daar steeds opnieuw weer mensen heen. Die mensen zijn verzekerd, het kost allemaal heel veel geld. Dus je moet daar, aan het begin van het jaar is er een grote pot met geld, die wordt verdeeld. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En met al het onverwachte wat erbij komt, moet je aan het einde van het jaar ook weer goed uitkijken hoe je uitkomt en hoe je dat dan volgend jaar doet. Ja, dus sommige dingen kunnen dan ook weer even niet, omdat je al iets anders hebt gedaan. Ja, of je moet ze kleiner doen. Ja. Nou, en als Marieke op reis is, dan heb je ook nog een praktisch budget. Je moet als correspondent wel goed kunnen slapen en goed kunnen eten. Dat hoeft allemaal niet exorbitant te zijn, integendeel. Maar je hebt recht op een goed bed en op een goede maaltijd. En daar heb je een dagelijks budget voor op reis. Ja. Ja, want we vinden het als NOS ook belangrijk dat onze correspondenten niet alleen maar in hun standplaats vanuit hun kantoortje alles lezen en vervolgens aan ons vertellen, maar dat ze ook zelf door zo'n land heen reizen. Precies, dat is de meerwaarde van correspondenten overal in de wereld. Niet alleen maar dat ze daar achter hun bureau zitten en de krant lezen, maar juist dat ze op pad gaan. Op naar de mensen, naar de verhalen, zodat we daar hier in Nederland iets meer een beeld krijgen van hoe dat nou werkt. Ja, van Marieke kunnen we een paar keer gaan genieten. Sterker nog, best wel veel keren, want het is een soort serie. Op dinsdag, donderdag, zaterdag, tot en met midterms kunnen mensen naar de luisteren even voor 8. Dankjewel, Liedeke. 3 voor de dag. We bespraken vanochtend de reacties op de benoeming. Nee, we gaan naar de volgende, want dit hadden we al gehad. Tussen 11 en 1 is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dan schuift de maan tussen zon en aarde, waardoor de zon voor een heel klein stukje niet te zien is. En de weersomstandigheden zijn volgens Weerplaza redelijk gunstig om dat te bekijken. In Berlijn begint de conferentie over de wederopbouw van Oekraïne. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers legt uit wat daar wordt besproken. Deze conferentie is vooral bedoeld om kennis te delen en ideeën uit te wisselen over hoe de wederopbouw van Oekraïne op de lange termijn betaald moet worden. Want die wederopbouw die gaat waarschijnlijk nog decennia duren. En het is dus niet een kwestie van een keer een zak geld toezeggen, maar echt van jarenlange verplichtingen. En in ruil daarvoor zal Oekraïne bijvoorbeeld ook duidelijk moeten maken hoe dat land dan gaat voorkomen dat geld door corruptie op verkeerde plekken terechtkomt. Nou, daar moeten ook duidelijke afspraken over gemaakt worden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook historici uitgenodigd om te leren van grote wederopbouwprojecten uit het verleden. Om 10:00 heeft Liz Truss haar laatste kabinetszitting en daarna dient ze officieel haar ontslag in. Neemt Rishi Sunak het van haar over. En die nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk geeft dan iets na het middaguur een speech voor Downing Street. En ik zei het net al tegen Arjen van Horst, tot zo, want daar is hij weer. Ja, Sunak gaat zijn regering vormen. Is al een beetje bekend wie erin komen? Nee, daar is heel weinig bekend over. De verwachting is wel dat Jeremy Hunt op zijn post blijft als minister van Financiën om de stabiliteit een beetje te waarborgen. En dat geldt mogelijk ook voor Ben Wallace, de minister van Defensie. Maar verder zal het weer een enorme stoelendans worden met heel veel verschuivingen. We gaan echt een totaal nieuw kabinet zien. En pas na het bezoek aan de koning deze ochtend zal Sunak de ministersbenoemingen bekendmaken. Wat we wel begrijpen is dat Sunak niet dezelfde fout wil maken als Liz Truss, die zich alleen liet omringen met loyalisten en ja-knikkers. Sunak wil dat alle kampen uit de conservatieve fractie vertegenwoordigd zijn aan de kabinetstafel. Zelfs de kampen die hem misschien niet zo vriendelijk gezind zijn, zoals bijvoorbeeld de aanhangers van Boris Johnson. En dan gaat dus ook een speechhouder. Wat denk je, gaat hij daarin iets zeggen over die economische staat van het land? Hij komt er bijna niet omheen, hè? Ja, die speech zal alleen maar over de economie gaan, zo is wel de verwachting. Dat werd ook al duidelijk uit die ultrakorte toespraak van gisteren. Je zal ongetwijfeld heel vaak de woorden stabiliteit en eenheid horen. Geen radicale experimenten meer, zoals het belastingplan van voorganger Truss. Maar het zal wel een hele lastige balanceeract worden, want zijn financiële bewegingsruimte is beperkt en tegelijkertijd staat het Verenigd Koninkrijk een zware winter te wachten met hoge inflatie en een energiecrisis. En met die beperkte ruimte moet hij toch de burgers helpen in deze naderende recessie. Correspondent Arjen van der Horst vanuit Londen. Zometeen na 9:30 Spraakmakers met Guylaine Plag. Astrid, wij gaan straks na 9:30 bekendmaken wie dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs krijgt. Katelijne Broers is directeur van het fonds. Zij is onze spraakmaker van vanochtend. En Japke D. Bauma is in het tweede uur van Spraakmakers te gast. Heeft het nieuwe boek Ik kan u niet bellen, want ik zit in een call. Nou, zegt genoeg, denk ik, over waar we het allemaal over kunnen hebben straks met haar. De hoofdpunt van het nieuws nog met Wouter. Fijne dag verder. NPO.